Ja, Urk is gewoon Urk. En dat weet niet. Dat verandert nooit of zo. Nee. Ben jij gevaccineerd? Nee, maar het is ook niet dat ik er tegen ben of zo. Oké. En waarom ben je dan niet gevaccineerd? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik vind het ook niet erg. Ik zou nu gewoon... Ja, ik zou nu een vaccinatie nemen als het moet, zeg maar. Maar het is gewoon... Maar toch heb je hem niet. Ja. Maar waarom is dat dan? Ja, ik weet niet. Ik ben zelf ook gewoon gezond en zo. En ik weet niet of het dan veel uitmaakt. Ja, goed verhaal. Zowel Urk als Staphorst liggen in de Bijbelbelt, waar veel strenggelovigen wonen. Volgens viroloog Arnold Bosman laten zij zich lastig vaccineren, vertelt hij bij BNR Nieuwsradio. Ik geloof dat een groot gedeelte van de mensen die nu nog geen prik heeft gehaald, dat die twijfelen. En dat niet vanuit hele principiële gronden doen. Ja, ook niet alleen in de Bijbelbelt? In die Bijbelbelt is natuurlijk wel, dat weten we al heel lang, is een ander verhaal. En dan verwacht je ook niet dat in die Bijbelbelt door praten alleen en overtuigen alleen dat daar een groot verschil kan worden gemaakt. Dus je zal daar een andere aanpak moeten hebben. Maar Arnold, hoe ziet die aanpak er dan precies uit? Vaccinatie is verreweg de grootste klap die je daarmee kan maken. Maar als die wegvalt, dan ben je veel meer afhankelijk van de traditionele dingen zoals afstand. Zoals, als dat niet mogelijk is, mondkapjes, een goede ventilatie. Maar ook het testen voordat je een groep ingaat. Dus het testbeleid is superbelangrijk, ook op scholen. En dat is iets wat we ook uit Engeland, we hebben net genoemd, ja, die evaluatie in Engeland. Dat is iets wat in Engeland ook al vriend en vijand heeft omarmd. Het feit dat op scholen er 2 keer per week wordt getest bij elke leerling. Daarmee kan je zo vroeg een beginnende infectie ontdekken. Als je die infecties uit circulatie haalt, dat scheelt echt een slok op een borrel. Ja. Dus daar zou je in de gemeente, in de Bijbelbelt, waar je echt die vaccinatie niet hoger kan krijgen, zou je regionaal toch andere maatregelen moeten nemen. Arnold pleit dus duidelijk voor specifieke maatregelen voor deze gebieden. Filosoof Marcel Verwij van de Universiteit Wageningen vindt dit ook. Alleen hij pleit er dan weer voor dat we in gebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft juist het nemen van een prik gaan belonen in plaats van straffen. Je hoort hem bij 1 Vandaag hier op NPO Radio 1. Bijvoorbeeld de stad Utrecht realiseert zich dat de vaccinatiegraad in bepaalde wijken toch echt beneden gewoon veel, veel beter nog zou kunnen worden. Richt je dan op die specifieke wijken? En ja, mijn voorstel zou zijn om dan inderdaad iets met een waardebon of zo te doen, zodat je ook in die wijk bij middenstanders je boodschappen doen, kan doen. Dus als het dan toch 50 of 100 euro of wat dan ook is, dat je wat extra te besteden hebt. Gewoon bij de gratis rondje supermarkt voor een prik. Want, ja, maar het is vooral ook bedoeld om duidelijk te maken van je door te vaccineren help je vooral jezelf, maar vooral ook gewoon je omgeving. Wat vind jij van deze situatie? Denk je dat het nu tijd is om vooral op lokaal niveau de maatregelen opnieuw te bekijken? Bijvoorbeeld door belonen of een mondkapjesplicht in de supermarkt. Of zal dat volgens jou juist alleen maar voor meer verwarring gaan zorgen? Praat maar met mij verder over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Er moeten speciale coronamaatregelen zijn voor bepaalde gebieden. Ben je het eens of oneens? Laat het weten door te bellen naar 0800-1121... of stuur een berichtje via de gratis Radio 1-app. Dus moeten er speciale maatregelen zijn voor bepaalde gebieden? Ja of nee? Laat het me weten. She's crazy like a fool. What about daddy cool? We'll be right back. daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Daddy Cool. Boney M. hoorde je op NPO Radio 1. Ja, ik heb het met je over de coronamaatregelen. Want de besmettingen lopen flink op in onder andere de Bijbelbelt. En wat moet daarmee gebeuren? Moeten daar nieuwe maatregelen verschijnen? Je mag me bellen op 0800-1121. Of een berichtje sturen in de gratis NPO Radio 1-app. En Charlotte heeft gebeld. Charlotte, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jouw naam is mij ontschoten. Dus... Ik heet Ruben. Ruben van Aften ben ik. Oké, nou, goedemorgen Ruben. Goedemorgen. Vertel, ja. Wat vind jij? Ja, dit is echt dramatisch wat er nu aan de hand is natuurlijk. Ja. Ik wil nog eventjes aanhaken op het idee. Men is veel te lichtzinnig omgesprongen met de maatregelen. Mm-hmm. Ondanks dat er zoveel mensen zijn gevaccineerd. Ja, moet men zich toch, ondanks dit alles... zich niet voorbanen, want het virus is niet weg. Nee. En je kunt, ook als je gevaccineerd bent, kun je besmettingen doorgeven. Dus testen is sowieso heel raadzaam, hè? Vooral met het oog op de winter. Dus ik zie het heel somber in. Ik heb het al, geloof ik, vier of vijf weken geleden gezegd tegen iedereen die het wilde horen. Jongens, pas op. Want die afstand, handen wassen... mondkapjes is heel essentieel. En dat heeft men wel gewoon overboord gegooid. Maar wat moet er nu in de Bijbelbelt? Ja, ik woon ook vlakbij de Bijbelbelt. Waar woon je precies? Als ik woon in Wageningen. Dus oh ja. Een paar kilometer van Ede. Af. Dus het is, nou, er zijn dus een aantal mensen die daar wonen. En ook in verschillende delen van Nederland. Die zich gewoon om welke waanzinnige reden niet laten vaccineren. En hopelijk hebben ze wel hun kinderen gevaccineerd tegen allerlei kinderziekten. Daar gaat dan maar van uit. Maar hier staat men... Kennelijk is men een wetenschapper over Nederland. Dat men precies weet hoe het vaccin werkt... en dat het zo gevaarlijk en slecht en onvruchtbaarheid veroorzaakt. 17 miljoen virologen, ja. Ja, dat is ook al heel verwarrend. Hè? Het lijkt op de politiek. Mm-hmm. Hoe meer meningen, hoe minder maatregelen. Juiste maatregelen. Maar wat ik wilde zeggen, ja, de gelovigen in de Bijbelbelt... dit is zo'n dogmatische situatie... Weet je, ten eerste de mensen die zich niet willen laten vaccineren... om welke idiote reden dan ook... proberen zoveel mogelijk voorlichting te geven. Het vervelends toe en mee confronteren. Mee confronteren dat degenen die opgenomen worden op de IC's... allemaal, over het algemeen allemaal, niet gevaccineerd zijn. Hè? Ja. Duidelijk maken hoe ongelooflijk dom het is. En je doet het natuurlijk voor elkaar. Dat het ook een hele egoïstische maatregel is... als je je niet laat vaccineren. Ik vind dat echt... Jij vindt dat egoïstisch als mensen dat niet doen? Ja, zeker. Maar er zijn natuurlijk mensen die voor hun geloof bijvoorbeeld... Ja, niet alleen dit vaccin niet hebben genomen, maar geen enkel vaccin. Die heb dat je klopt. Natuurlijk ook. En dan hebben ze klopt, ja. wel een reden vanuit hun kant gezien, toch? Ja, maar weet je... Dit is of mensen die om medische reden het vaccin niet nemen. Er zijn best wel redenen. Ja, luister, mensen die niet gevaccineerd kunnen worden... Dat vind ik een heel andere reden. Hè? Ja. Bijvoorbeeld getransplanteerde mensen of mensen die een slecht immuunsysteem hebben. Maar over deze mensen heb ik het niet. En gelukkig, omdat er zoveel mensen zijn gevaccineerd... veroorzaakt de gevaccineerde toch een vorm van veiligheid voor deze mensen. Ook zelfs voor de niet-gevaccineerden. Ja? Ja. Maar wat ik wilde zeggen, de mensen die gelovig zijn... Hè? Kijk, alles is heel bijbelvast. Maar bijbelvast moet je natuurlijk toch wel... in deze tijd interpreteren. het is afhankelijk. De dominees, die moeten eens goed te raden zijn gaan hoe het allemaal in elkaar zit. Want wat ik mij dan afvraag, Ruben... Ja, Charlotte? ik denk dan bij mijzelf... de niet gevaccineerde, ja? Ja. Dan zou dat toch heel ondankbaar zijn dat God dan ze onmiddellijk straft dat ze ziek worden. Dus ik zou zeggen, niet gevaccineerd, God straft onmiddellijk. Want je kunt natuurlijk zeggen, als predikant, van wij hebben ons intelligentie gekregen, ons vermogen, de wetenschap. Je bent verplicht om daar gebruik van te maken, ja, van je hersenen, van je verantwoordelijkheid. En als je die verantwoordelijkheid niet neemt, dat is niet menslievend. Oké, okay, dus maar ja? Charlotte, je hebt de hersteld hervormde kerk in Staphorst ook. En die heeft gisteren gezegd, joh, wij schrikken ook heel erg van al die cijfers die die oplopen. Ja, dus klopt. Wij laten maar, en dan zeg ik dat even uit mijn hoofd, maar 500 mensen toe van de 2300 die naar binnen kunnen. Is dat niet ook al een best wel goede stap vanuit die kerk gezien? Nou weet je, dat is tot op zekere hoogte een goede stap. Mm-hmm. Maar zij zijn ongehoorzaam, zij luisteren niet hoe het werkelijk de juiste stappen zijn. Het is en vaccineren en de maatregelen volgens jou. En mondkapjes, want dit geldt dus voor iedereen. Voor iedereen die gevaccineerd is geldt dit. En waar ik me dus ook heel erg zorgen over maak, vanwege nu de energiecrisis die er nu is ontstaan. Ik hoor, ik zie, ik lees niets anders dan isoleren, alles dicht timmeren. Ja? Ja. Ramen, deuren, niks vanwege om de warmte binnen te houden. Nou, als het dus ergens een besmettingsbron is, is dat binnen. Dus hoe minder ventilatie, hoe groter weer de kans op besmettingen ontstaan. Ja. Verder weten wij nog niet, ook dat geldt ook voor de gevaccineerden, hoe lang is het vaccin werkzaam, is waarschijnlijk ook nog zeer individueel. Maar, maar dat zijn we nu allemaal nog aan het onderzoeken natuurlijk. Ja, nou precies. Ja. Precies, dat is heel goed wat je zegt. Nou, maar jij zegt eigenlijk, als er nu nog niet zoveel duidelijk is, dan moeten we gewoon nog de maatregelen overal aanhouden. Dus niet alleen in de Bijbelbelt, gewoon overal. Dat is wat je zegt. Dat vind ik zeker. Ja. Zeker vind ik dat. Oké. Het is helemaal duidelijk, Charlotte. Mag ik je heel erg bedanken voor je belletje? Graag gedaan, Ruben. Top, heel erg bedankt. Jeroen, hele goede morgen. Ja, morgen. Hele goede morgen. Hey, dit onderwerp spreekt jou wel persoonlijk aan, hè, lees ik. Ja, ik kom zelf uit Staphorst. Jij komt uit Staphorst. Vertel, hoe is het daar nu? Als slijm het ook, man. Ik zit achter de vrachtwagen. Ik ben de hele week van huis af. Oh, je bent niet zo vaak in Staphorst. Nee, ik slaap alleen eens weekends in mijn eigen huis in Staphorst. Ja. En dat is het eigenlijk allemaal een beetje. Ja. Maar het valt me wel elke keer op dat elke keer als Staphorst een beetje redelijk slecht in het nieuws is, dat het direct bijna voorpagina nieuws is. Ik bedoel, het is alleen puur omdat Staphorst een zwaar gegevenmeerde gemeente is. Is dat daarom, denk je? Of is dat omdat nu het wel volgens de cijfers natuurlijk wel een beetje verkeerd gaat? Nou, niet alleen daar, maar wel in dat gebied. Ja, de cijfers. Ja. Ik geloof de cijfers niet zo heel veel. Oké. Okay. Om heel eerlijk te zijn. Goed, er zijn natuurlijk andere plaatsen waar het waarschijnlijk nog slechter gaat. Maar ja, misschien Staphorst misschien een beetje rood kleurt. We hebben heel lang hebben wij bijzonder goed gedaan. Ja. Maar goed, daar hoor je dan niks over. En dan nou gaat het een eventjes wat slechter. En dan is direct voorpagina nieuws. Dat wel, even slecht. Wat ik wel al zei, is dat een gemeente in Staphorst, een gelovige gemeente, ook al nu zelf maatregelen neemt. Dat doen ze natuurlijk ook niet vanwege druk van het volk. Dat doen ze omdat ze dat zelf vinden. Toch? Kijk, schap is Staphorst. Die gaan al een hele lange tijd al 500 man naar de kerk. Die kunnen gewoon drie, vier dubbele kunnen erin. En dan wordt het nog verspreid over drie gebouwen. Dus het is niet dat 500 man in één gebouw zit. Nee, dus jij vindt het meer symboolpolitiek? Nou, weet ik niet, maar ik vind het eigenlijk allemaal een beetje onzin. Kijk, iedereen roept natuurlijk weer ook op social media van vooral over Urk, maar ook over Staphorst. Allemaal dat soort dorpen, waar de geïnformeerde gemeente hoog zit. Dat het, ja, zie je wel weer dat domme inteelt volgt en zus en zo, weet je wel. Daar begint het allemaal weer mee. Dus iedereen loopt dan weer te voeteren op deze gemeente. Maar ja, ik bedoel, vaccinatie, dat is iets wat een, dat is een vrije keuze. Nou ja, zo vrij. Je wordt bijna, door de neus geboord, zeg maar, eigenlijk, om een vaccinatie te nemen. Dus ze kunnen toch nergens heen. Nee. Ik bedoel, de gevaccineerden, die kunnen misschien wel wat ziek worden, maar waar zijn ze bang voor? Ja. Je punt is helemaal duidelijk, Jeroen. Jij zit nu in de vrachtwagen, hè? Waar gaat de reis nu heen? Ik ben nou onderweg naar België. Naar België? En, ja, en daarna door naar Frankrijk. Dus, Oh, dus jij moet nog wel eventjes. Hey, dan wens ik je nog heel veel succes en rij veilig, Jeroen. Ja, dankjewel en succes met het programma. Hè. Dankjewel, Joe. Je mag me ook appen via de NPO Radio 1-app. En dat heeft onder andere Peter gedaan. Hij zegt, gevaccineerden worden zelf niet meer ernstig ziek, maar vormen een bedreiging voor... andere mensen, omdat zij zich niet meer aan de preventieve maatregelen houden, zoals afstand houden, handen wassen en mondkapjes dragen in druk en slecht geventileerde ruimtes. Gevaccineerden besmetten in de horeca juist de negatief geteste mensen. Pas als gevaccineerden zich verantwoordelijker gaan gedragen, dan zullen het aantal besmettingen weer minder worden. En ook eventjes zien, Joost heeft geappt. Joost zegt, goedemorgen, ik heb het al vaker gezegd. Stoppen met testen is de enige oplossing. De angst van het minderheid bepaalt het leven van de meerderheid. En dat moet eens afgelopen zijn. En dan sluit hij af met groeten Joost uit Tilburg. Mark, hele goedemorgen. Daar ben jij het niet mee eens, hè? Ja, nee, dat klopt. Ik wil even reageren op Charlotte, wat een hele mooie zei ze net. Over die dominee. De dominee moet zeker te raden staan. Wat ze gezegd eigenlijk is, wat ik begrijp is, als je niet vaccineert, dan verspreid je de ziekte meer. Want dan loop je rond als een killer eigenlijk. Mm-hmm. En dan straft je onmiddellijk de mensen. Want je hebt de kans dat je het krijgt, niet weet, rondloopt ermee, uitgaat en ontzettend veel mensen besmet die ook weer dat kunnen krijgen en ook weer de kans kunnen gaan om dood te gaan. Dus eigenlijk ben je een soort lopende molenaar. Ja. Molenaar. Dus eigenlijk moet je juist die dominees gaan zeggen, mensen, ga je juist vaccineren, want je pleegt gewoon een slechte daad. Je gaat naar de hel. Denk dus je dat de taak van een dominee is? Want hij staat er natuurlijk gewoon om het woord te verkondigen waar zij in geloven. Ja, niet precies. om mensen hun meningen in de actualiteiten te sturen, nee, toch? Die dominee is verantwoordelijk in zo'n plaats, zoals Staphorst of Urk of whatever, in die Bijbelbelt. Hij moet de gade gaan slaan. Hé, maar wat is er aan de hand? Mensen zijn ziek aan het worden hier in mijn plaats. Ze verspreiden het enorm. Uh-huh. En plegen dus eigenlijk als ziektepersoon, omdat ze zich niet meer laten vaccineren, plegen zij eigenlijk moord. Ze zijn, nou, dat, het zijn kleine lopende moordenaartjes. Dus eigenlijk gaan ze allemaal is dat niet een beetje extreem gezegd, Mark? Want ik vind wel dat je zegt, ze gaan naar de hel. Is dat niet een beetje hun geloof tegen hun gebruiken in deze situatie? Nee. Ja, nee, dat is precies wat ik zeg. Want dat mogen ze maar eens daarna, dan mogen de dominees maar eens over gaan nadenken. En de gedachte. En dan komt daarom zeg ik ook eens nu op dit weer. Ik ben dus tegen het feit dat we in bepaalde plaatsen een sterk toestand gekomen en andere plaatsen niet. En daarom, ik vind eigenlijk langzamerhand, we leven democratisch, we hadden de vrijheid, we hebben een eindeloze vrijheid, maar nu langzamerhand, is mijn geduld nu op. Ja, maar vaccineren moet wel vrijwillig blijven, toch, Mark? Nee, niet dat meer. Vind jij niet. Nu vanaf vandaag zeg ik het niet meer, nee. Nu zeg ik dat het verplicht moet worden. Dat vind jij, ja? Ja, op dit moment, ja. Want voorheen had ik ook over de vrijheid. Of je wel of niet vaccineert, is iedereen de vrijheid. Nou, wat ik nu merk is dat er een kleine... De meeste mensen in Nederland hebben zich gevaccineerd. Ja. Zit het op een 70 of 80%. Ja, en 80 ongeveer, bedank ze allemaal. Ze hebben allemaal gelijk. Fantastisch wat ze gedaan hebben. En daar begin ik mee. Maar die andere 20%... Die moeten zich ook gaan vaccineren, langzamerhand. Maar een gevaccineerde besmet ook nog wel anderen, hè? Dat kan. Dat is mogelijk, dat kan, ja. Dat is mogelijk, dat klopt, absoluut. Het kan. En het is ook zo, daarom moet, wat Charlotte al net al zei... we moeten onze mondkapjes en handen moeten wassen. Dat is absoluut waar. We moeten, moeten aan die 1,5 meter afstand aanhouden. Dat ga ik ook, blijf ik ook gewoon doen. Mm-hmm. En dat is gewoon zo. In Bulgarije zit ik nu. Ik zit in Bulgarije. Daar is het nog steeds verplicht, ook al zijn mensen gevaccineerd... Ja. Is het steeds verplicht dat je je handen wast en dingen. Maar hier is een ongelooflijk drama. Want in Bulgarije heeft maar 50% van de mensen zich gevaccineerd. En 50% doet het niet. En dat is een heel groot probleem. En dat is echt een groot probleem. Daarom staat Bulgarije ook als oranje tot rood kleur aangeduid op de kaart. Want ze doen het niet. Roemenië hetzelfde. En er zijn nog meerdere landen in Oost-Europa die exact hetzelfde ook doen, die ook niet doen. Waar het percentage veel te laag is die laat vaccineren. Dus zij in Nederland, ik vind het fantastisch dat zoveel mensen in Nederland gevaccineerd zijn. Maar het is, we moeten blijven oppassen. En ik weet, en iedereen weet nu langzamerhand, het gaat niet meer weg. Nee. En daar moeten we ons gaan voorbereiden. En daar maak ik me erg zorgen om. Want zijn, wat Charlotte net al vertelde, van dat iedereen zijn huizen dichtspijkert voor de vaccinatie, dat is een ramp. Want daar ja, duidelijk. Staat juist dat, dat het nog erger gaat worden. Yes. Mark, het is helemaal duidelijk. Ik moet wel weer door, want ik heb nog veel meer andere natuurlijk. Bellers. Maar yes. Het is in ieder geval helemaal duidelijk wat je wilde zeggen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Jij ook, dankjewel. Wat vind jij, moeten er meer maatregelen zijn voor bijvoorbeeld de Bijbelbelt en andere gebieden waar de besmettingen snel oplopen? Bel me via 0800 1121 of laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Dan nu muziek, dit is Mosquito Song. I know the sun is hot, mosquitoes come. Suck your blood and leave you there all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen. Swallow and chew. Queens of the Stone Age met Mosquito Song. En ik wil het nog steeds met je hebben over alle maatregelen die in ons land gelden. Want moeten in de Bijbelbelt strengere maatregelen zijn, omdat daar de besmettingen oplopen. Maar ook in andere gebieden zoals achterstandswijken. Even kijken, Ano stuurt in de NPO Radio 1-app. Vaccineren is zeer belangrijk, maar je bent niet 100% veilig als je volledig bent gevaccineerd. Vorige week heeft een gevaccineerd persoon hier in de regio op een Amerikaans feest, denk ik, zo'n 6 gevaccineerde personen besmet. Daar ligt nu 1 van in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat is natuurlijk mogelijk, maar deze persoon wist dat hij besmet was. En dat vind ik niet mogen. Oké, dat is helemaal duidelijk, Ano. En ook even kijken, René heeft geappt en die zegt: ik heb mij laten vaccineren omdat door ongepast gedrag van anderen ik meer risico loop. Ik had het anders niet gedaan en ook al helemaal niet als ik niet moest gaan netwerken. Helemaal duidelijk. Richard, hele goede morgen. Goedemorgen Ruben, ja, heb ik nog nooit gesproken. Wij hebben elkaar volgens mij nog niet gesproken. Ik heb hier nog niet zo heel vaak gezeten. Nee, dat klopt. Ik vond al een onbekende stem dat ik heb voor het eerst hoorde. Maar maak je daar uit, je doet het leuk. Nou, dankjewel. Ik vind jou ook heel erg leuk tot nu toe. Vertel. Nou, dat binnen 10 seconden. Maar, ja, Richard, dat gaat snel bij mij. Goed, ja, ja. Vertel, wat vind jij van het onderwerp? Ja, ik vind het het gaat mij eventjes te ver. En het was net wat die vrachtwagenchauffeur uit Staphorst er eigenlijk ook al over zei. Kijk, ik heb me laten vaccineren hoor. Ik heb mijn QR-code ook al op mijn telefoon enzovoort enzovoort. Maar het wel of min of meer heb je natuurlijk wel een punt. Dat die vaccinatie gewoon je slot door wordt gedaald. Alleen ik ben het in welke zin gebeurt dat volgens jou? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hugo de Jong zegt natuurlijk, er is geen dwang. Maar ik bedoel, als je eigenlijk niet laat vaccineren, ja, dan mag je niet de kroeg in. Of je moet weer getest zijn, weet ik allemaal. Ja. Alleen tegen Mark zou ik graag willen zeggen, ik vind dat Mark over het algemeen een hele leuke, aardige spreker. Alleen hij vond dat toch wel hele grote woorden gebruiken. Ja, dat vond ik ook wel, ja. Ik bedoel, hoe staat hij dan tegenover mensen die stralen zo op achter stuur stappen? Ik bedoel, die nemen helemaal ontiegelijk risico. Die ziekte is er nou eenmaal. En ik neem aan dat jij en ik allebei niet solliciteren om ziek te worden. En zeker andere mensen ziek te maken. Dus vond ik een beetje jammer dat hij dat zei. Ja, precies. Maar als we dan over die maatregelen hebben, moeten er aangepaste maatregelen zijn voor bijvoorbeeld de Bijbelbelt of achterstandswijken, waar dus veel besmettingen zijn? Wat vind jij? Nou ja, ik vind eigenlijk van niet. Ja, duidelijk. Want? Het is natuurlijk ook een beetje geloofsovertuiging. En dan ga je toch eigenlijk toch proberen van om het te dwingen. Maar aan de andere kant, weet je wat het is? De corona, we zijn anderhalf jaar verder. De basis is natuurlijk dat al deze stappen zijn genomen, omdat wij natuurlijk onze ziekenhuizen niet op orde hebben. Ja. Daar is het natuurlijk uiteindelijk mee begonnen. Want ik bedoel, ik heb er zitten googelen. We hebben natuurlijk ook patiënten gebracht naar Duitsland. Maar weet je dat ze daar 28.000 IC-bedden hebben? Dat wist ik niet, nee. En dan komen wij met toch 1200 bedjes aan. Ja, ik bedoel, dan heb je toch een enorme uitdaging. Ja, nee, dat is zeker een uitdaging. Dus jij vindt eigenlijk, investeer alle moeite juist in bijvoorbeeld de ziekenhuizen of het uitbreiden van de IC's en niet in specifiek een bepaald gebied aanpakken. Nee, beste Ruben. Alleen weet je wat het is. Dat heb ik hier ook wel eens vaker gezegd. En Wouter heeft het er ook wel heel vaak over gehad. Dan zijn ze eigenlijk kampioen. Is alles naar de kloten helpen. En dan achteraf raar vinden dat ze geen personeel kunnen krijgen. En ik wil niet van de stelling afwijken. Maar zo is het wel zo. Kijk naar personeel. Gisteren was de stelling weer gingen over de kinderopvang. Enzovoort, enzovoort. Ja. Ze zeggen, het is een gaaf land. Maar laten we dan een gaaf land houden. Maar ik ga weer even terug naar de stelling. Ik weet ook, ik geef Rutte Gus wel gelijk van dat hij op een gegeven moment 100% beslissingen moet nemen op basis van 50% wat hij weet. Maar ik zit nog met een ander dingetje, Ruben, en ik ga me eigenlijk de kakker zetten, maar dat interesseert me eventjes niet. Nee, vertel. Wat is nu het grote verschil tussen die COVID en een griep? Jij ziet daar geen verschil in. Maar ja, de cijfers zien we wel verschil natuurlijk. Wat is het verschil? Leg me uit. Want ik bedoel we hebben dusdanige extreme maatregelen. Alles weg moest. Het is niet zo dat als ik COVID heb, dat ik jou aanraak, dat je ter plekke doodval. Maar er zijn wel... Nee, maar het is wel wat besmettelijker dan de griep is. Dat is inmiddels wel duidelijk, toch? Ja, ook ik zeg ook niet dat het er niet is. Ik vraag, wat is het grote verschil? Nou ja, de besmettelijkheid. Grotendeels. Daarom... Oh. Dat soort... Ja. Nee, ja, vertel. Ik ben benieuwd. Nee, waar ik een beetje mee zit. In het begin, weet je wel, hoorde je alleen maar de doden door corona. Daarna werden de mensen die in coma lagen. Daarna werden de ziekenhuisopname. Het werd steeds meer afgeschaald. Mm-hmm. Kijk, nogmaals, ik heb de arrogantie om te zeggen dat er niks is. Nogmaals, ik heb ook laten vaccineren makkelijk zat. Maar dat ja. is meer dat waarom ik heb jij je dan laten vaccineren als je er eigenlijk omdat niet ik, in gelooft? Dat is heel simpel. Nou ja, wat ik geloof maakt niet zoveel uit. Ik geloof helemaal niet, zeker niet in God. Nee, maar omdat jij zegt, ik zie geen verschil in griep en dit. Nee, waarom heb je dan laten niet. Vaccineren? Dat zeg ik niet. Ik zeg, wat is het grote verschil? Want ik bedoel, ja. als je dan op de radio hoort... Want het zijn ook helemaal in combinatie van, weet je wel. Je hoorde, overal krijgt nou COVID de schuld van. Maar als iemand is komen te overlijden... is het meestal een samenspan, misschien een hersenbloeding... complicaties. En dat hoor je niet. Je kan overal wel de COVID nou de schuld van geven. Maar dat zijn ook vaak mensen die iets om de leden hebben... enzovoort. Net zo met de griep. De ene keer ben ik snotterig en verkouden. En de andere keer dan moet ik echt dat mijn zetel naar binnen daar, omdat ik me vreselijk dood voel. Jij zegt, blijf ook al het andere in de wereld in de gaten houden. De griep en al die andere ziektes. Juist. Nogmaals, tuurlijk, er zal rust voor wat zijn. En ze doen het allemaal niet voor niks. Maar dan zou ik zeggen, Rutte, hou eerst de gezondheidszorg. Gooi het op de rail. En over kosten gesproken, dat wel eens googelen, weet je wel. Hoe is het mogelijk dat hier bij ons in Nederland een ziekenhuis met 1.000 euro per dag kost? Ja. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dat weet ik niet. En ik hoop dat Mark Rutte daar ooit antwoord op zou willen geven. Richard, ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. Adriaan, hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Voor het grootste gedeelte met Richard eens. Ja. Ik heb dat wel weg. Meer maatregelen. Daar geloof ik niet in, op die Bijbelbelten. Nee. Dus er zijn heel veel... Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik weet niet of je toevallig veel mensen kent uit een Bijbelbelt. Nou, ik ben heel gelovig opgevoed. Dus niet, niet uit de Bijbelbelt zelf, maar ik weet wel hoe die mensen denken. Ja, nou, ik ben ook gelovig opgevoed. Ja. Ik ben nihilist. Ik ben geen atheïst, ik ben nihilist. Oké. Okay. Ogen dicht en is klaar. Maar ik kom officieel uit het land van Heus en Altena. Daar heb je dat ook. Dus ik weet precies hoe mijn familie daar in elkaar steekt. Ja. Maar extra maatregelen, dat ga je niet lukken. Dat ga je echt niet lukken. Dat gaat je niet lukken. Dus die mensen die zullen zich daartegen verzetten. Die komen in verzet, denk jij? Ja, de wet telt voor hun niet. Ik ken heel veel mensen die houden zich alleen aan de voorganger... En als ze goed geld hebben, dan wordt de kerk goed gesponsord. Maar dat ga je echt niet lukken. Nee. Het enige wat je zou kunnen proberen, ik weet niet wie dat moet doen... dat die voorgangers of dominees of hoe we ze noemen... het zijn geen pastoren, want dat is katholiek. Uh-huh. Het is vaak protestant. Dat die met hen gaan praten en... dominees, voorgangers zijn ook vaak... die hebben ook gestudeerd. En dat zijn ook halve psychologen. Want je moet alleen al dwaas zijn dat je gelooft. Maar ik heb een paar dingetjes. Hoe zit het met de eerlijke cijfers van de oversterfte? Ik weet niet of jij bijvoorbeeld weet hoeveel inwoners Urk heeft... maar tot nu toe 19 gevallen van sterfte. Maar ik heb... familie die arts zijn en longen. En ze sterven, wat Richard ook net al zei, ze sterven niet alleen aan COVID. Het zijn vaak de bijkomstigheden. Mm-hmm. En je kan dan ook zeggen, nou ja, pech gehad, dan sterf je maar. Want dan roept de Heer je. Want zo geloven ze dat dan. De Heer roept je dan. Nou, maar denk je echt dat die mensen zo denken? Wat zeg je? Denk je echt dat die mensen zo denken? Ja, dat als ze ziek worden, is het maar zo? Ja, ik bedoel, er zeiden heel veel mensen vroeger nooit tegen polio ingeënt. Ja. Hadden ze dat maar gedaan. Mm-hmm. Dus dat is een bepaalde manier van denken. Maar dat zie je toch ook met de Salentiekerk. Dat zie je met sectes. Dat je kan praten als brugman. Je krijgt ze er gewoon niet van af. En, dus dat zouden de dominees moeten doen? Die zouden met die mensen moeten praten? Die hebben wel invloed. Die hebben heel veel invloed. En het zijn gesloten gemeenschappen, Ruben. Ik wil niet afwijken van je stelling. Maar dat heb je vroeger ook gezien met incest. was ook een drama. Maar dat komt nooit naar buiten. Want ja, maar we gaan nu wel een heel andere kant op. Daarom, ik ga gelijk weer terug naar de stelling. Ik vind die vaccinatie, die maatregelen en zo, ik vind het gewoon overdreven. Ja. En nou ja, je kan zeggen, daar mag je niet hard op zeggen, maar dan kun je ook denken van, nou, mijn ziekenhuis ligt vol, voor jullie geen plek, de Heer helpt jullie wel. Dan ben ik heel cynisch wat ik nu zeg. Ja, en daarnaast, dat wel, ja. Gevaccineerd zijn, ik ben op een leeftijd, ik krijg ook altijd een brief voor de griepprik. Die heb ik tot nu toe ook nog nooit gehaald. En ik wil het ook inderdaad niet vergelijken met griep. Maar ik vind dit wel heel opmerkelijk. Een beetje kritiek mag niet. Zeker in Nederland zou je zeggen, nou, je bent vrij om te denken. En je is ook nog een vrijheid van meningsuiting. Daarnaast gaat het er al anderhalf jaar over. Jullie als media doen daar heerlijk aan mee. Of dat er niks anders in de wereld meer is. Nou, we hebben het ook veel over de formatie. Ja, nou, ja. Ik heb nog nooit... Ja. Nou ja, dat interesseert me, nou, dat interesseert me helemaal niks. Want ik woon niet eens in Nederland. Maar dat interesseert me helemaal niks. Op het moment ben ik ook heel ver buiten Nederland. En het is hier mooi weer. Maar... dat is even terzijde. Maar nogmaals, ik heb mij wel laten vaccineren. Ja. Maar waarom heb ik dat gedaan? En ik heb de mogelijkheden gehad dat ik dit jaar 4 keer gevaccineerd ben. 2 keer in Duitsland, 2 januari, 23 januari. 4 was keer? Iemand gepakt. Ja, ja, ja. Oh. En 2 keer in Nederland. 2 keer met Pfizer in Duitsland en 2 keer met Astra. En waarom heb ik dat gedaan, Ruben? Nou, heel simpel. Ik wil nog net zo leven als toen er nog geen corona was. Ja, dus jij wilde eigenlijk extra veilig leven. Of in ieder geval zeker wordt onzeker nemen. Ruben, die mogelijkheid heb ik. En je kan je er allemaal wel tegen verzetten. Maar dan kan ik niet meer naar Zuid-Afrika of naar Canada. Of ik heb verschillende landen, heb ik bezittingen. Nee. En ik wil dat gezeik niet. Dat is het verhaal. Maar voor de rest doe ik er niet moeilijk over. En kijk, en dan denk ik bij mezelf... doe niet zo moeilijk. Als ik ben daar gevaccineerd. Waarom moet ik dan nog bang zijn? Oké, het is niet 100%. Maar dan wordt er weer gezegd, ja, dan krijg je misschien milde klachten of dit of dat. Als het dan zo al vaccineert zich nou om mij heen niemand. Nee. Dan moet ik toch. En ik ben dan wil jij voor jezelf veilig zijn. Ja, nou ja, veilig, maar minder klachten. Minder als klachten, ik het al krijg. Ja. Het is helemaal duidelijk, Adriaan. Ik moet wel door, want ik heb nog een paar bellers. Ja, en niet meer zo heel lang dit uur. Dus, gaat het niet redden met maatregelen. Het is helemaal duidelijk. Adriaan, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Maar Gerrit, jij denkt juist dat we het wel gaan redden met maatregelen. Nou, dat zeg ik niet. Je hebt in ieder geval alleen gezegd dat de mogelijkheid is dat dat wel weer in zulke soort gebieden wordt gebruikt. Ja. Ja, maar eerst nog even wat anders. Helemaal terug naar de introductie van deze radio-uitzending. Ja. Hoorde jij jezelf al zeggen hoe laat het volgende onderwerp wordt behandeld? Hoor ik mezelf zeggen? Het volgende onderwerp is over een kwartier. Ja, maar jij zegt namelijk in de introductie, om 6 uur gaan we dan, en dan wordt het onderwerp genoemd. Dan moet ik misschien even overleggen met Jurgen van den Berg. Nee, dat doen we gewoon straks om 5 uur. Dat was dan een kleine verspreking. Maar in ieder geval, als we het even nu over deze... stelling hebben. Wat vind jij ervan? Ja, nou, ik denk wel dat zoals Adriaan zegt, het zal niet heel veel uitwerking gaan hebben, maar ik denk wel dat er vanuit de lokale overheid wordt besloten, ja, wij moeten de regels nog maar weer gaan wat strenger gaan handhaven. Alleen, ik wil me nu een beetje richten tot de mensen die dus, het geloof aanhangen. Ik ben zelf ook ook geloof opgevoed. Ja. Er staat in de Bijbel van dat Gods wegen ondoegrondelijk zijn en dat je Gods wegen ook moet niet gaan lopen tarten. Nou, nee. Ik denk, en dan wil ik zeggen van, oké, als God je dan aan de hand van een vaccinatie je hulp biedt, wie zijn wij dan om dat in twijfel te trekken? Jij gelooft dus juist dat het vaccin dan vanuit hun gezien juist door hun God gegeven is. Ja. Dat die de wetenschappers heeft geïnspireerd, of hoe je dat ook wil noemen, maar juist dat het iets, een soort godsgeschenk kan zijn. Ja. Om het een beetje te vergelijken met, het is eigenlijk een soort mopje. Er is een man die staat in het water en die zegt, ik kan niet zwemmen. Nou, er komt iemand bij in een bootje, die zegt van, God heeft mij verzonden. Dan zegt hij, nee, zegt hij, ga me door, God helpt mij wel. Nou, gebeurt nog 2 keer, uiteindelijk hij verdrinkt, hij overlijdt, ook al boven de poort. En de man zegt, Ja, waarom heb je me niet geholpen? Ja, zegt God, ik heb 3 keer iemand naar je toegestuurd. Nou, zo wil ik het ook een beetje vergelijken met ja, dit. Ja, precies. Sorry. Ik ken hem nog niet, maar ik vind hem wel heel leuk. Maar in ieder geval, ja, nee, ja, duidelijk. Ja, dus jij zegt eigenlijk de mogelijkheden die mensen nu hebben, die moeten ze, of die zouden ze moeten aangrijpen. Ja, ja. Nou ja, Gerrit, het is helemaal duidelijk. Even kijken, ik moet naar de volgende en dat is Catharina. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben verschrikkelijk kwaad op die mensen op de Bible Belt. Oh. Het is toch verschrikkelijk dat ze dat nou nog steeds niet snappen, dat ze zich moeten laten vaccineren. En zeker dat staphorst, dat zou toch zeker een moeten weten hoe dat zit. Ze hebben in de jaren 60 ook geweigerd voor die polio in te laten enten. Mensen die gingen dood en zaten er heel veel, kwamen terecht in de rolstoelen. Dat was echt verschrikkelijk. Sommige mensen wilden wel vaccineren, maar dat mocht niet van de dominee. Dus want ik had een vriend. Mocht niet van de dominee? Nee, van de dominees. Die zijn aan het rondtoeteren van je mag je niet laten vaccineren. Want dan ga je tegen God in, of? Ja. Ja. Want het is eigenlijk dan Gods wil als jij ziek wordt. En dan denk je van, nou ja, oké, dan moet je dan zelf eten. Maar ga dan ook niet naar het ziekenhuis. Want dan ga je weer tegen de wil van God in. Ja. God wilde jou ziek hebben. Nou, moet je niet naar het ziekenhuis gaan. Want dan kunnen ik weet niet hoeveel... Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk geredeneerd. Want als iemand ziek is, dan wil die natuurlijk gewoon geholpen worden. Of die nou gelovig is of niet. En, ja, en nou, ze geloven dan misschien dat in het ziekenhuis God ze extra zal helpen. Maar ze willen natuurlijk wel gewoon de medische hulp krijgen. Ja, nou, dat mag je ze ook niet ontzeggen, toch? Dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Kijk, ik heb zelf in het ziekenhuis gewerkt. Je wordt ook niet geweigerd in het ziekenhuis. Maar ze moeten daar dan ook niet naartoe gaan als ze vinden dat dat Gods wil is dat ze ziek worden. En ook in Staphorst waren mensen die wilden wel eigenlijk gevaccineerd worden. Ja. En dan die konden stiekem een suikerklontje krijgen waar die vaccinatiespul in zat. Dus dat deden sommige mensen hebben dat gedaan. Maar de meeste gingen niet vaccineren. En ik woon hier vlakbij een dorp. En daar kwamen die mensen uiteindelijk terecht in die rolstoelen. Ook allemaal de schuld van die dominees die dat allemaal met die geloven en die ellende en hetzelfde met de homofielen, hoe ze die allemaal zitten te vernederen. Dat is ook zoiets schandaligs. Maar dan gaan we wel iets heel anders bespreken. Ja, je hebt je gelijk in. Ja, precies. Maar ze zijn bijvoorbeeld wel tegen euthanasie en abortus. En op deze manier laten ze wel hun mensen doodgaan. Dus er klopt helemaal niks van. Nee. Het wordt tijd dat die dominees eens een keer ter verantwoording worden geroepen. Het is helemaal duidelijk. Mag ik je heel erg bedanken voor je belletje? Ja. Oké, doei. Top, dankjewel, dag. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin, yeah, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind. For you to notice all the way to serenade you doing it's not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour back, keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin, yeah, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head. Oh, I never met a girl like you ever till we met. A star in the 40s and a fold in the 50s. Got me tripping out like 60s. Hippies, queen of the discotheque. A 70s dream and an 80s best. Hepburn, Beyonce, Marilyn, Massive. Girl, you're timeless. Just so blessed. You're over my head. I'm out of my mind. Thinking I was through. In the wrong time. It's love and rewind. Never rewind. So throwbackish. I kinda like it. How you out of Berlin? Old school chic. Like a movie star. From the silver screen. You're one of a kind. Living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Deze is lang niet op de radio geweest. MKTO met Classic hoor je. En ik ben benieuwd of je vindt dat in de Bijbelbelt en andere gebieden meer maatregelen moeten zijn. En Gino heeft gebeld. Gino, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij? Moeten er meer maatregelen zijn in bijvoorbeeld de Bijbelbelt omdat daar de besmettingen oplopen? Nee, je moet gewoon lekker alles afschaffen. Alle maatregelen, ja. Bedoel je? Ja, gewoon, ja. Alles weg en iedereen gewoon weer lekker normaal gaan doen. En niet meer testen. Helemaal. Oh, en, hoezo niet meer testen? Nou, omdat het gewoon onzin is. Want je had Richard, hoor hem vaker. Ik bel niet heel vaak in. Nee. Maar die had het over, wat is het verschil dan? Wat is het verschil tussen, en jij zei, ja, het is iets besmettelijker. Mm-hmm. Maar ik belde eigenlijk, want ik vond het heel interessant. Maar ik werd echt getriggerd door Charlotte. Ja, helemaal aan het begin was dat. Even voor de mensen die het niet hebben gehoord. En daarna nog die man die zei, de kleine moordenaars. Ja, nou, dat vond ik ook een heftige, maar ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat je eigenlijk moest ingrijpen. En ook bij Charlotte, okay. Want die noemde mensen dom. Mensen zijn niet dom, weet je. Dat vind ik zo... Die maken de keuze om het niet te doen. Die mogen die keuze vrij maken, zeg jij. Ik heb geen vaccin. Ik ga nergens heen. Ik vind het allemaal prima, ja. Weet je. Maar mij dom noemen? Nee. Lees je in. Kijk, ik kan niet allemaal dingen gaan lopen roepen. Ik denk niet dat... wil ik eigenlijk ook helemaal niet. Daar hebben we ook niet heel lang voor, want ik heb nog vijf minuten en nog een ander. Maar ja. Maar je snapt, weet je, dat de ene zegt, ja, het zijn kleine moordenaars. En de andere zegt, van, ja, ze zijn dom. Weet je, maar... Dan jij voelt je nu eigenlijk aangevallen door welgevaccineerden. Eigenlijk wat de hele tijd gebeurt. Ja. Weet je, de ongevaccineerden worden in een hoekje gedouwd. En door zulke uitspraken, en weet je, en dan denk ik van, maar luister eens naar een ongevaccineerde. Waarom wil die niet? Ik heb een reden waarom ik niet wil. Afgezien van, ik vertrouw het niet, maar gewoon lichamelijk gezien wil ik niks in mijn lijf spuiten op dit moment, want ik heb al niet een supergezond lijf. En de medicijnen die ik heb, die werken perfect. Ik hoef niks. Ik heb anderhalf jaar lang corona. Ja, tuurlijk. Weet je, dan kom ik nergens in. Prima. Maar snap je? Dat is maar dan accepteer je wel gewoon de gevolgen van je keuze, zeg maar. Tuurlijk. Weet je. En ja. je moet een man wordt een woord, hè. Dan ga je zeggen, nou, dan gaan we niet naar binnen. Ja. Weet je? Alleen, het begint een beetje een gek verhaal te worden. Als je weet je, want ik moet mij testen. Dat heb je ook namelijk gezegd. Dat ik moet me testen, maar een ongevaccineerde of een gevaccineerde, die kan gewoon overal lang leven de lol. Maar ik moet aantonen dat ik eigenlijk op dat moment gezond ben. En dat vind jij niet eerlijk. Jij zegt gewoon alle maatregelen eruit. Nou, maar ik toon aan dat ik gezond ben en ik ga naar binnen. Maar hoe weet ik dat de rest gezond is? Want je hebt een prik gehad. Maar ik hoorde ook net tussendoor. Ja. Dat zei volgens mij Charlotte ook, ik weet het niet zeker. Want ik zat tussendoor te bellen. Mm-hmm. Hoe lang beschermt de vaccin? Het is, weet je? Gino, het is helemaal duidelijk. Ik heb nog één beller, dus ik moet door. Want ik heb niet meer zo heel lang. Maar ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. Maarten, een hele goede morgen. Je bent de laatste. Goedemorgen, met Maarten spreek je. Goedemorgen, we hebben niet heel lang. We hebben ongeveer, wat is het, rond de 3 minuten. Dus vertel, wat vind jij? Ja, ik vind dat het heel verbazend is als er over het algemeen gereageerd wordt. Wij zien in het ziekenhuis, ik ben C7-verpleegkundige, de afgelopen weken een enorme toename aan juist gevaccineerde patiënten. Gevaccineerde, zei je? Ja, juist gevaccineerde patiënten mm-hmm. die spijt hebben dat ze gevaccineerd zijn, als haren op hun hoofd. Omdat uit onderzoek blijkt, en wij kunnen dat ook in het bloed meten, de zogenaamde dedimeren, dat die enorm gestegen zijn in het bloed. En dat zijn juist de mensen die gevaccineerd zijn, die extra hun auto-immuunsysteem blijkt te worden aangetast door het vaccin. En wij zien een enorme toeloop, ook van gevaccineerde collega's. Ik ben het zelf toch gelukkig niet. Jij bent niet maar gevaccineerd. Maar die spijt als haren op hun hoofd, omdat nu blijkt dat permanent je auto-immuunsysteem aangetast wordt door ja, de spikes. Ja, maar wacht even, want dat is natuurlijk niet bewezen wat je nu zegt. Het vaccin is getest bewezen. En het vaccin is veilig bevonden. Ja, nou, dat doen de media geloven, maar er was ook een professor Schetters op televisie ook. Die legt uit, het is bewezen dat je auto-immuunsysteem permanent gewoon beschadigd raakt. En wij kunnen dat meten aan de hand van de dedimeren in het bloed. En dan denk je, jeetje, en ik hoor ook de voorgaande sprekers, dan denk je van, jullie hebben er geen idee van de toename van myocarditis patiënten de afgelopen... Maarten, dit is wat je nu wel zegt is allemaal niet bewezen en dat is wel onderzocht. Ik wil je in ieder geval wel heel erg bedanken voor je belletje, want we zijn alweer aan het einde van het uur gekomen. We gaan het zo meteen hebben over diversiteit in fictionele media, in films, in strips. Vind jij het goed dat steeds meer stripfiguren inclusief worden? Dus die bijvoorbeeld homo zijn of lesbi of bi, maar ook die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Wat vind jij ervan? Bel mij op 0800-1121 of gebruik de gratis Radio 1-app. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. 5:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een groep advocaten heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de afhandeling van de toeslagenaffaire. De advocaten staan gedupeerde ouders bij en schrijven dat ze hun werk niet kunnen doen omdat ze geen, nauwelijks of laat informatie van de Belastingdienst krijgen. Dossiers van hun cliënten zijn bijvoorbeeld vaak onvolledig of gecensureerd. De groep van 220 advocaten wil onder meer een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, zodat ze hun cliënten beter kunnen helpen. Bij een protest in Guatemala hebben betogers geprobeerd een standbeeld van Columbus om te trekken. In Guatemala-stad werd onder meer de aankomst van de ontdekkingsreiziger herdacht, volgens de overleveringen op 12 oktober 1492. De betogers vinden dat er te weinig aandacht is voor de keerzijde van de komst van de Europeanen. Inheemse bewoners werden tot slaaf gemaakt of stierven aan ziekte uit Europa. Er komt geen onderzoek naar de gang van zaken rond de herindeling van Scherpenzeel in Gelderland en het ontslag van de burgemeester daar. Een motie hierover kreeg geen meerderheid in de Provinciale Staten. Vorige week werd bekend dat de fusie met Barneveld niet door zou gaan. Dat was tegen de wens in van de provincie. Diezelfde dag nog ontsloeg commissaris van de Koning Berends de waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. In het dorp leeft het gevoel dat de burgemeester, die tegen de fusie was, is ontslagen vanwege persoonlijke wrok van Berends. Delen van de Veluwe worden volgend jaar in het broedseizoen afgesloten voor recreanten. De provincie Gelderland verdeelt de Veluwe in zones. Langs de randen is plaats voor recreatie en horeca. Andere delen worden afgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om stuifzandnatuur. Dieren- en plantensoorten in die gebieden hebben veel te lijden onder toeristische drukte, droogte en stikstofuitstoot. Het weer nog. Vanochtend kan het op sommige plaatsen wat regenen. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Goedemorgen, het is 13 oktober en je luistert naar Gaan. Mijn naam is Ruben van Aften. De extra vroege ochtendshow. Inderdaad, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Je mag nog het hele uur meepraten over het nieuws. Maar eerst wil ik met je het nieuws bespreken wat je vandaag meer gaat horen. Vluchtelingen uit Katwijk demonstreren vandaag voor een rechtvaardig kinderpardon. Ze vinden dat iedereen die 5 jaar of langer in Nederland is een verblijfsvergunning zou moeten kunnen krijgen. En je gaat ook veel meer horen over het Amsterdam Dance Event. Het dancefestival begint vandaag, maar vanwege alle maatregelen duren de feestjes dit maar tot middernacht. Ja, en dat gaat normaal tot diep in de nacht door, dus daar balen ze wel even van. En verder, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin van miljardair Jeff Bezos stuurt vandaag voor de opnieuw, moet ik zeggen, een raket de ruimte in. Dat is eerder gebeurd. En deze keer mag Star Trek-acteur William Shatner mee aan boord. Daarmee wordt hij de oudste persoon ooit in de ruimte. Ik wil het heel graag met je hebben over films en boeken en ook over de diversiteit daarin. Want zouden fictionele personages ook een diverse uitstraling moeten hebben? Ja, daar ga ik graag met je over in gesprek. De nieuwe Superman doet binnenkort in een nieuwe reeks stripboeken een coming out. Dat zegt DC, de makers van de strips. De nieuwe Superman is Jonathan Kent, de zoon van de oorspronkelijke Superman en zijn vrouw Lois Lane. En hij is een andere superheld dan zijn vader. Hij maakt zich zorgen over het milieu, geeft zijn mening over de politiek en valt dus niet meer alleen op vrouwen, maar ook op mannen. Superman is niet de eerste superheld die voor zijn geaardheid uitkomt. Onder andere Robin van Batman was hem voor. Volgens popcultuurexpert Rabia Sitabi is het logisch dat er steeds meer stripfiguren zich voegen bij de LHBT+ community. Je hoort haar bij de Nieuwsbv. Comics zijn in de tijd dat ze geschreven worden altijd een reflectie van de maatschappij. En daar waar het in de jaren 60 misschien niet logisch was, maar wel altijd een soort van homoerotische undercurrent tussen Batman en Dick Grayson, de eerste Robin, was. Er werden vroeger altijd grappen over gemaakt. Is het nu een hele logische stap eigenlijk? Want de maatschappij waar wij nu in leven, is dit een issue waar lezers zichzelf terug in kunnen vinden. Dus je wilt eigenlijk als schrijver zorgen dat het een reflectie van jezelf is, maar ook van de mensen die je probeert te bereiken. De maatschappij verandert en dus mogen ook de stripbloeken niet achterblijven. Superman is nu een biseksuele superheld, maar als je de maatschappij goed bekijkt, dan had Superman er eigenlijk heel anders uit moeten zien. Er is laatst een hele grote discussie geweest, en die vond ik heel relevant, over een zwarte Superman. Ja. Want dat zou nu een goede reflectie van de maatschappij zijn. Toen Superman werd geschreven, was hij eigenlijk gespiegeld aan een Joodse immigrant. Daar heeft hij zijn looks en zijn achtergrond eigenlijk vandaan. Daarom is hij ook een alien te zaakjes, want hij komt van buitenaf. Voor de Amerikanen. En als je kijkt naar de markers inderdaad die Superman heeft en wie hij vandaag zou zijn, dan zou hij vandaag een transseksuele negroïde man zijn. Wie weet zal de volgende Superman wel zo zijn. Niet alleen in de stripboeken, maar ook op het witte doek zijn de helden nu veel diverser. In 2018 verscheen de Marvel-film Black Panther en dat was een belangrijke mijlpaal voor de zwarte gemeenschap. Cultuurwetenschapper Stephanie Afrifa legt uit waarom dat zo was. Het is een film met een volledig zwarte cast. En in deze tijden hebben we het heel vaak over diversiteit, inclusiviteit, representatie. En dat dit nu op het witte doek komt, is gewoon is heel bijzonder. En naast dat het een zwarte cast is, heeft het ook zwarte filmmakers. Dus zowel schrijvers als regisseurs die ook zwart zijn. Dus het gaat niet alleen om jezelf op het beeld zien, maar ook dat jonge kinderen dit nu zien en denken, oh, mijn verhalen en mijn fantasieën kunnen nu ook vertaald worden naar het grote beeld, naar het witte doek. En dat is echt, voor deze periode waar we nu in leven, is dat echt een hele grote stap. Dit was het begin voor meer inclusiviteit bij Marvel. Ze hebben aangekondigd meer films te maken met vrouwelijke, queer en of zwarte superhelden. En langzamerhand verschijnen deze één voor één. Wat vind jij hiervan? Zouden meer superhelden, stripfiguren en andere personages divers moeten zijn? En vind jij dat belangrijk? Of vind jij die veranderingen eigenlijk maar niks en moeten mensen niet de originele personages aanpassen? Laat het mij weten aan de hand van de volgende stelling. Ook fictionele personages moeten een diverse uitstraling hebben. Ik ben te bereiken via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ook fictionele personages zouden een diverse uitstraling moeten hebben. Wat vind jij? Laat het me weten. Nu muziek. Dit is de onvolprezen Dolly Parton. In New Orleans, Pardon. Met haar versie van House of the Rising Sun. Ik wil het graag met je hebben over fictionele personages in films, boeken, series, want die worden steeds inclusiever. Wat vind jij daarvan? Vind je het een goed idee of juist niet? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app, want ik ben heel erg benieuwd wat je daar vindt. Wat je daarvan vindt, want zo is Superman nu bijvoorbeeld biseksueel. Fred, even kijken, hele goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Ruben. Goeiemorgen Fred. Goeiemorgen, dat is een tijd geleden. Nou, kijk, moet je luisteren. Ik heb tegen de regisseuse gezegd, ja. Het maakt toch niks uit. Kijk, een film is als het ware een spiegel van het leven. Ik heb het toen ook tegen mijn filmregisseur, goede vriend, ik hoop dat hij nog leeft, maar Nicolai van Heijden. Ik heb in een nieuwe Nederlandse speelfilm in 1988 opgenomen. In 88 in de Bali vertoond. En nou ja, het heb maar een week gedraaid. Nou, het ging me echt aan het hart. En die verslag, hoort ze nou? Die liep naast ons. Nicola Transpong zei ook. Ach, Nicola, neem het toch niet van haar, joh. We maken gewoon een nieuwe film. Ik heb 6 scènes gehad in die film. Jij speelde in die film van Nicolai van der Heijden? Ja, de Nitwits, de leeghoofden. Niet oh, dat ik leeghoofd okay, ben. Ja. Maar ik zal onderaan de aftiteling, Fred Cornelissen. Ja. Een beetje gelijk wat mijn achternaam. En verder anderen. Ik heb 6 scènes gered. Want het was zo, er waren mensen die zouden opkomen voor dat specifieke shot. Die zijn niet opkomen, daar ben ik ingesprongen. Nou, en ja, zodoende ben ik eigenlijk de reddende engel in die productie. Jij hebt die hele film gered, Fred. Ja, als waar. Jij hebt Nicolai van der Heijden geholpen. Maar om wel eventjes weer naar de stelling te gaan. De stelling te gaan. Ja, wat vind je ervan dat er dus steeds meer inclusieve personages zijn? Want jij zegt net, een film is de spiegel van de samenleving, zeg je. Ja, nou ja, je hebt good movies en je hebt bad movies. Nou ja, goed, je hebt A-films en B-films. Ja, en de B-films is eigenlijk de goot van de filmopname. Ja. Maar dat maakt niks uit. Nee, dat maakt niet. Kijk, ik vind iedereen doet zijn best om het beste ervan te maken. En ik ga nooit een filmproducent of wat ook afkatten. Ik kijk, je moet er maar voor staan om voor die camera te staan. Ik ben totaal niet bang voor een camera. En toen in Studio 1 in Mediapark, is er 2 meisjes die bibberden van aan. Ik zei, joh, moet luisteren, kijk naar het rode lampje op de camera, brandt die niet. Er is niks aan. Ik zei, oh joh, een oog bandiet. Ja, nou ja, ik voel me echt thuis in die omroepwereld nou, ook. Nou, dat vind ik hartstikke mooi voor je, Fred. Het is helemaal duidelijk. Eventjes kijken, wie hangt er nog meer aan de lijn? Dat is Jacco. Jacco, goedemorgen. Nee, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ik moet even resetten. Het is af en toe schrikken als ik mijn stem hoor. Begrijp je? Als je je eigen stem hoort? Ja, dat je zegt, hey Jacco. Nee, oh, maar dat ik je naam noem. Ja. Nee, dat is dat even schrikken. Snap je, omdat ik zit dan een checkje te draaien of zo. Ja. Helemaal goed. Maar vertel, nee, wat vind jij van dat het steeds diverser wordt? Ja, maar ik vind het alleen maar top. In de zin van dat ik heb zeg maar iets met jazzmuziek, hè? Ja. Dat zeg maar. Vind ik ook leuk. Maar ja. Miles Davis, die was ook zo verrechte racist dat die blanken gewoon helemaal verrot vond. Daar weet ik niks van, als ik heel eerlijk ben. Nee, ja, je hebt nooit een biografie van Miles Davis. Ik heb zeker wat biografieën van Miles Davis gelezen. Ja, maar... Maar dat heb ik niet gelezen. Maar ja, maar vertel. Nee, maar... Maar om wel even bij het onderwerp te blijven. Jij juicht diversiteit toe. Dus dat nu een Superman biseksueel is, daarvan zeg jij... Nou, dat is juist een goede ontwikkeling. Precies. Want dan zien we dat meer in de samenleving, in de films. Precies. Nee, het was ook... laatst was er ook zeg maar een uitzending op Radio 1 van... mijn dochter is geboren als een jongetje. Ik denk van, nou, klasse. Dat heb ik aan een vriendin doorgestuurd, dat interview. Ja. Dat ik denk van, ja, natuurlijk. Als zeg maar je dochter geboren is als een jongetje. Ja. Dat moet toch gewoon kunnen? Ja, zeker. Nee, ja, dat ben ik absoluut met je eens. Ja, nee, en dat was dus iets dat ik denk van, net zoals met kleur of... En ik belde ook in dat ik denk van, ik weet niet tegenwoordig wat ik moet zeggen. Mm-hmm. Een persoon van kleur of een persoon die donker is of zwart of een neger. Mag je ook laten we dat woord niet gebruiken, maar ja, maar nee, vertel. Nee, dat woord niet. Nee, maar ik bedoel iemand van kleur. Of ik weet niet of ik dan fout zit. Jij weet niet wanneer je fout zit. Dus als films diverser worden, of boeken of wat dan ook, dan zou jij dat makkelijker vinden om te zien wat wel en niet kan. Nee, maar een film is cultuur. Dat zeker is zeg maar gewoon mooi. Dat is gewoon een culturele uiting. Ja, maar zeker. Als ik iemand tegenkom en ik zeg van, hey, neger, ik mag dat nee, niet zeggen we, nee, op de radio. Laten sorry we dat niet doen. Maar nee, als ik zeg van, hey, ben je donker of ben je zwart? Nou ja, dat is per persoon verschillend, wat ze natuurlijk fijn vinden om mee aangesproken te worden. Ja, precies. Maar dat is zo'n dingetje, dat zeg maar als witte, blanke man, of blank mag je niet zeggen, ik moet zeggen wit, geloof ik. Toch? Dat heet wit, inderdaad. Ja, ik ben wit. Ja, nee, ik ben wit. Oké, nou, dan ben ik op de hoogte. Ja. Nee, laten we het erbij houden. Ik ben wit. Het is helemaal duidelijk, Jacco. Heel erg bedankt voor je belletje. Even kijken, Desiree, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, Desiree. Vertel. Hallo. Ik zit zelfs naar de vooraankondiging te luisteren van je stelling, hè, de uitleg aan het begin van het uur. Ja. Ik hoor LHBTI. Ik hoor, nou inderdaad, mensen met, zoals het wel in de aankondiging was, negroïden. Mm-hmm. Dat zat wel ook in je eigen fragment straks. Ik hoor vrouw. Dat is de uitleg die ik hoor. Ja. Waar zijn de mensen met een beperking gebleven? Dat moet ook inclusiever, vind jij. Die moeten ook meer gerepresenteerd worden. Ik heb jou geloof ik nog niet heel vaak gesproken. Nee. Maar ik bel af en toe wel eens in. En dat doe ik ook om aan te geven... ik ben blind. Laat ik dat even uitleggen. Ik heb een blinde geleidehond, ik heb een blinde sok. Ik doe dat eigenlijk ook om uit te leggen dat we voor de rest hele normale mensen zijn. En ik word bijna dagelijks, maar zeker wekelijks, nog echt met regelmaat geconfronteerd met vooroordelen die werkelijk nergens op slaan. Wat voor vooroordelen zijn dat, als ik vragen mag? Mensen die het raar vinden dat ik zelf betaal in de supermarkt. Mensen die het raar vinden dat ik geen begeleider bij me heb. Waar is je begeleider? En dan spreken ze dat ook nog uit als bergeleider. En dan denk ik, ik doe niet aan bergsport. Mensen die nog steeds denken dat mijn blinde geleidehond kan zien aan de kleuren van de stoplichten of het groen of rood is. Om het even grof te formuleren, niet snappen waarom jij zelf kan functioneren. Ja, dat is natuurlijk vreemd. Nou, moet ik ja ook eerlijk zeggen dat ik van zelfstandig zijn ook wel een soort van sport maak, hoor. Want ik vind het gewoon ook heel leuk om van alles te leren en technische dingen en zo ook. Dus ik weet bijvoorbeeld ook hoe mijn eigen cv-ketel werkt. De hele technische kant. Maar weet ik ook niet, hoor. Daar ben ik ook heel slecht in. mijn interesse. Ja, en, precies. Ik bel zelf ook met de autodealer als er iets is. En dan heeft mijn man er overdag geen tijd voor. En dan bel ik gewoon zelf. En zij weten dat. Van, oh, dat is deze, die wil het allemaal zelf weten. Ja. Maar weet je, mensen die nog steeds, volwassen mensen die nog steeds hun kinderen leren, de hond is blind en die mevrouw moet die hond sturen. Ja. Echt gewoon bloedserieus. Wat heb jij voor hengel? Nee, mevrouw, dat is een blinde stok. Bent u altijd blind? Nee, alleen op vrijdag. Ja, je gaat op een gegeven moment cynische antwoorden teruggeven. Waarom moet je ook boodschappen doen? Nou, is heel gek, maar als ik niet eet, val ik om. Jij wordt er heel cynisch van. Nou ja, kook jij dan zelf? Ja, heb jij een persoonlijke kok dan? Nee, nee. Ja. Maar ik haal wel vaak van die kant-en-klaar dingen, want ik laat alles aanbranden. Ja, en ik vind het zelf dus fantastisch om te koken. En ik ja, nee, ja, dat, en zijn, mensen komen zeker veel bij mij eten. Ik zie hier wel, Desiree, dat in, en dan moet ik het jaar goed zeggen, 1964 Daredevil is verschenen in Marvel. Dat zijn ook van die stripboeken. En dat is een blinde superheld. Ik heb geen idee, want toen leefde ik nog lang niet. Nee, maar dat is dus wel al vrij ja, vroeg in de jaren 60 al, dat een blind iemand gerepresenteerd werd. Ja. Er staat hij is blind geworden als gevolg van een ongeluk in zijn jeugd. Oh. Zijn overige zintuigen zijn echter zo scherp geworden dat hij zijn ontbrekende gezichtsvermogen perfect opvangt. Oh, dat is mooi om te weten. Ik wist dat niet. En dat is dan iets wat bij mij dan bij de parate kennis zou moeten horen. Omdat ik natuurlijk zelf geen stripboeken kan zien. Nee, dat is waar. Nee, er zijn ook films van hem. Dus okay, dan heb je iets om uit te zoeken, denk ik, Desiree. Ja, maar weet je, we leven nu. 3 weken geleden heeft het Damesblad Libelle een hele oogspecial afgeleverd. Vind ik heel goed. Ja. Maar dan zit er bijvoorbeeld een interview in met een vrouw die echt een huilie-huilie verhaal ophoudt van heb ik jou daar? Want oh, ik ben zo zielig, want ik heb een oogziekte en oh, wat erg. En als je dan puntje bij paaltje, ja, ik krijg wat moeite met 's avonds laat in het donker autorijden. En dan denk ik, waar heb jij wat over te klagen? Als ik vragen mag, ben jij blind geboren of? Nee. Jij bent ook blind geworden. Ik ben geboren met 1% of 8. Ik heb retinitis pigmentosa. Mijn netvlies sterft af. En ik zie inmiddels alleen nog maar hier en daar een vage vlek waar ik helemaal niks meer mee kan. Oké, ja. Maar ik heb nu meer dan 0.25% zicht. En dat heet dan maatschappelijk blind. Dan ben je zo kip dat het niet meer valt uit te leggen aan de leek. Ja, precies. En ik heb daar wel. Dat is wel weer heel anders leven als toen ik nog wel wat zag. Want ik heb mijn MAVO-examen nog keurig met een fijnschrijver en een boel visuele hulpmiddelen kunnen maken. En je moet wel je spiegelbeeld inleveren en je handschrift en gewoon foto's en dat soort zaken. Weet je, waar je gewoon helemaal niets meer mee kunt. Nee. En er zijn wel qua techniek een aantal mooie dingen bijgekregen. Ik heb zo'n luxe telefoon waar een boel extra dingen op zitten voor blinde en dove mensen. En deze fabrikant van die hele dure krengen heeft dat er wel allemaal gratis ingestopt voor mensen met dit soort beperkingen. En als ik dat activeer, dan als ik dat aan heb staan, heb ik ook gebruik van allemaal apps waarmee ik bijvoorbeeld streepjescodes van levensmiddelen kan scannen. Ja. Dat ik kan zien welk soort rijst het is of ja, hè, dat soort zaken. Waarmee je wel geldbiljetten kunt scannen. In een restaurant snel of de menukaart kunt lezen. Ja, ik heb een maand of 3 geleden heb ik echt uren gepraat met een blinde jonge man. Hij was een jaar of 3, 24. Mm-hmm. En het viel mij vooral op. Ik heb er echt uren met hem over gehad. En het viel mij heel erg op dat ik uiteindelijk dacht, ja, maar jouw blindheid is helemaal geen beperking voor hem eigenlijk meer. Hoe hij ermee omgaat en hoe hij dat beleeft. Nou, het is wel degelijk wel een beperking, mm-hmm, vind ik. Ja. Want ik moet nog steeds aan de buschauffeur vragen in welke buslijn hij zit. Ja. We leven in een land, en dat ga ik heel eerlijk zeggen, waarin eigenlijk de zorgverzekeraar. Ik moet even naar mijn woorden zoeken, want ik moet even kijken hoe ik je dit slim uitleg. We hebben helemaal niet zo'n slecht land. Er kan hier heel veel voor mensen die invalide zijn, doof zijn, blind zijn. Mensen die echt gewoon een fysieke beperking hebben. Er kan best een heleboel in dit land. Maar het is wel heel jammer dat mensen wel blijven denken dat mijn blinde geleidehond gewoon 8 uur per dag in te zetten is. Een concentratiespanne van 1 uur of 10 heeft. Dat soort zaken. Of kijk, mijn hond is in principe gewoon ook maar een hond die vanaf jouw kniehoogte de wereld moet overzien. laatst stond iemand mijn hond te aaien. Die had een documentaire gezien op televisie. En toen zei hij, ja, maar ik mag best jouw hond aaien, want het is ook mijn belastinggeld. En dan denk ik, oh, gaan we die kant op. Weet je, het is... Dan word jij bijna een soort object van de maatschappij, om het even zo te zeggen. Ja, het is, dat slaat natuurlijk nergens op. Het is soms jammer, nee, maar het gebeurt. Maar het is soms jammer dat... Het is soms moeilijk om mij, met mijn beperking, om mijzelf in de maatschappij erin te passen als zijnde, ik verdien gewoon ook respect met mijn mening. Ja. En als ik hulp vraag, dan vraag ik dat omdat ik iets wil wat ik echt zelf niet kan. En ik vind het jammer dat die dingen veel in twijfel worden getrokken. Ook omdat ik gelukkig mijn mondje wel bij me heb. En gelukkig daarmee ook goed om hulp kan vragen als ik het wel nodig heb. Maar mensen moeten ook niet zomaar aan mijn arm gaan sleuren en dat soort dingen. Weet je, het gaat soms wel dom. En het is jammer dat je eigen mening en je eigen waarde daarmee dan niet op waarde wordt geschat. Ja. En dat vind ik wel een manco van de maatschappij zoals hij nu is. Want soms denken mensen ook, bijvoorbeeld met het lezen van zo'n oogspecial in de Libellen, nu weet ik hoe het zit. Maar er is een blind iemand aan het woord gelaten wiens ouders een baan hebben geregeld. Dat is heel mooi, maar zo zit de maatschappij niet in elkaar. Er was een interview met Diggy Dex, die klaagt over dat hij 30% nog ziet, maar dat hij het fantastisch vindt, want hij had toch niet die ambitie om piloot te worden. En ach, hij heeft een vriend die hem overal naartoe rijdt met de auto. Mm-hmm. Ja, dat is heel mooi voor hem, maar dat is ook absoluut niet hoe de realiteit in elkaar zit. Nee. En iemand die nog 80% ziet en klaagt van ik ben tegen de 60 en ik krijg wat oogafwijkingen. Ja, het is jammer dat ik nu in donker moeite krijg met autorijden. Dan denk ik, ja, dat is ook geen voorbeeld. Maar hoe de realiteit in elkaar zit, hè, ik sta gewoon zelf mijn ramen te zemen. Nee. Ook uit nood, want ik heb een goedziende partner. Ja. En dan denk ik, ja, op het moment dat je een goedziende partner hebt, dan krijg je van de WMO dus helemaal niets meer als je blind bent. Nee. Dus meer acceptatie voor meerdere groepen. Realistischer beeld. Als iemand mij wil accepteren wel of niet, tot daar aan toe moeten ze zelf weten, ga ik voor een andere kiezen. Maar ja, een realistischer beeld wat meer in de media zou best welkom zijn. En daarom bel ik ook wel eens in. Dankjewel, Desiree. Ontzettend voor je verhaal. Why do we build the wall? My children, why do we build the wall? My children, who do we call the enemy? Who do we call the enemy? The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. And we build the wall to keep us free. That's why we build the wall to keep us free. Because we have and they have not. My children, because they want what we have got. Because we have and they have not. Because they want what we have got. The enemy is poverty, and the wall keeps down the enemy. And we build the wall to keep us free. That's why we build the wall to keep us free. do we have that they should want? What do we have that they should want? We have a world to work upon. We have work and they have none. And our work is never done. My children, and the war is never won. The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. And we build the wall to keep us free. That's why we build the wall. We build the wall to keep us free. We build the wall to keep us free. Patrick Page met Why Do We Build the Wall uit de show Hadestown, wat een moderne interpretatie is van het verhaal van Orpheus. En dan druk ik nu op deze knop. Er zijn ook weer heel wat appjes binnengekomen over ons onderwerp, over inclusiviteit en diversiteit. Nancy stuurt, je ziet nu in de huidige tijd veel meer mensen met een beperking in films en series. Bijvoorbeeld Silent Witness. Ik ben helemaal voor diversiteit. Rob denkt daar dan weer iets anders over. Hij zegt, laat de bestaande figuren zo blijven zoals ze zijn. Denk aan James Bond, Superman, Suske en Wiske, Donald Duck. Bestaan allemaal al tientallen jaren. We gaan hen niet vervangen of aanpassen. Laten mensen in film- en stripstudio's maar zelf nieuwe personen introduceren. Niet meeliften op successen van bestaande helden. En Rolf stuurt dan weer, zolang er over wordt gepraat, is er geen acceptatie. Door het alleen maar steeds weer onder de aandacht te brengen, is er voeding voor discussie en dat blijft doorgaan. Als de mensen een ander gewoon accepteren, is er ook geen probleem. Marco, hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Vertel, wat vind jij van de diversiteit en inclusiviteit? Nou, op de eerste plaats hoor je daar eigenlijk helemaal niks van te vinden. Dat is er gewoon. Mm-hmm. We zijn... Eens, ja. Ja, ik denk als we ons allemaal opdelen in minderheden, dat we uiteindelijk de meerderheid vormen van mensen die minderheden zijn. Dus dat zou eigenlijk helemaal geen discussie moeten zijn. Maar kijk, een jaar geleden ongeveer kreeg ik een appje van mijn zoon van Goppa, ik ben biseksueel. Ik denk, ja, prima, oké. Okay. Je bent trots op je kinderen, je houdt gigantisch veel van ze, dus wat maakt het in vredesnaam uit? Mm-hmm. Hoe oud was je zoon toen hij uit de kast kwam voor je? 18, oké. Okay. Ja. Ik had overigens niet het gevoel dat hij van mij uit de kast kwam, hoor. Hij wilde je gewoon even dat je het wist. Ja, dus een appje. Ik denk, ja, prima, val je op broodroosters en kom je daarmee thuis. Dat maakt het mij uit. Ja. Maar goed, in het afgelopen jaar ben ik daar wel wat meer bewust mee bezig geweest van hoe dat voor hem moet zijn geweest. Dat hij toch het gevoel had dat hij uit de kast moest komen. Dan word je toch wat meer bewust van hoe het in de maatschappij op dit moment is. Daar schrik je dan wel van, hoor. Ja. Want hoe is dat dan volgens jou? Nou, jij is een vervent voetballiefhebber. Voetbal graag, gaat graag naar het stadion. Ja. En als je dan merkt dat er op het voetbalveld geen homo's staan. Nee. Of in ieder geval niet openlijk. Ja. Nee, precies. En dat het een. Als het wordt genoemd, dan is het een scheldwoord. Ja. Er zijn nauwelijks rolmodellen voor. Dat soort jongens. Dat klinkt natuurlijk vreemd. Mm-hmm. Maar ja, blijkbaar heb ik dat als vader gewoon heel erg onderschat wat voor een worsteling dat voor hem moet zijn geweest. Ook op de middelbare school, waar het gewoon een lastig onderwerp is. Ben je er anders over gaan nadenken nadat jouw zoon aan jou aangaf biseksueel te zijn? Of was je daarvoor ook al mee bezig met die representatie? Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet, hè? Nee. Nee, ik dacht dat wij veel verder waren in de emancipatie. Ja. Op dit moment. En ja, pas als je er op zo'n manier mee bezig gaat, dan schrik je, hoor. Nu zie jij wat je zoon allemaal doormaakt. Ja, en dan denk ik zo'n hele coming-out dag. Wat eigenlijk een schande dat moet zijn. Dat alsof je aan de maatschappij verantwoording moet afleggen waar jij op valt of waar je van houdt. Mm-hmm. Blijkbaar moet het, omdat er bepaalde. Mensen in de maatschappij zijn die er wel moeite mee hebben. Of hij ervaart daar gewoon spanningen in. Zoals bijvoorbeeld dat bij Feyenoord, hè, die Roorse supportersvereniging. Ja. Ja, die beklad is, hè? Ja, precies. Daar heb je het over, ja. Ja, ja. En Feyenoord die zich daar niet over uitspreekt. Nee, hebben ze niet gedaan. Geen enkel spandoek in een stadion, geen regenboogvlag in het stadion. Dan denk ik, hoe moeten biseksuele jongen zich voelen tussen die voetbalsupporters die alleen maar homo aan het scanderen zijn? Voelt hij zich veilig als hij naar een wedstrijd gaat van bijvoorbeeld Feyenoord, als hij daar fan van is? Nee, dat is absoluut niet zelfs. Maar, ja, hij voelt zich veilig. Weet je, we gaan vaak samen en hey, het is ook een hoe zeg je dat, een mannelijke jongen. Hij zal daar niet zo gauw bang zijn. Nee. Maar je merkt gewoon, op dat soort plekken kom je tegen dat er zo weinig acceptatie is. En dat we daar in mijn gevoel ook in achteruit gehold zijn. Ja. Maar misschien komt dat omdat ik er in het afgelopen jaar bewuster ben naar ben gaan kijken dat ik het voor vanzelfsprekend heb aangenomen. Ja, want dat vind ik heel opvallend aan je verhaal. Dat je eigenlijk zegt, ja, voordat mijn zoon aangaf biseksueel te zijn, was ik er eigenlijk helemaal niet mee bezig met wat dat was voor de maatschappij. Nee, toch? Maar dat hoort er ook niet te zijn. Maatschappij bestaat, die is divers. Ja. Ik bedoel, als ik dan die vorige apper hoor dat Donald Duck en weet ik veel allemaal wat moeten blijven zoals ze zijn. Als je naar de statistieken kijkt, is de kans dat Donald Duck homoseksueel was best groot. Ja, ik weet het niet hoor. Ik ga heel eerlijk zeggen dat ik me niet heb verdiept in het seksleven van Donald Duck. Nee, ja, ik dus ook voor de rest niet. Maar het is divers. En dat Superman biseksueel wordt, is een hele logische stap. Dat heeft niks met een raadje te maken of met een een woke-ideologie. Nee, het is gewoon het feit dat er een enorme diversiteit is. En dat we daar blijkbaar heel erg achteraan hollen. Dat we nog lang niet zo ver zijn als we allemaal wel denken in Nederland. Wat moet er volgens jou gebeuren, tot slot, Marco? Er moeten meer mensen komen die zich uitspreken. En dan kijken we voornamelijk ook naar de voetbalwereld. Wat de FIFA, laat KNVB zich daar drukker over maken, zich duidelijker over uitspreken. En nou ja, hij houdt absoluut niet van Superman of van strips, maar als hij daarvan houdt, denk ik, ja, dat is alleen maar mooi dat er steeds meer rolmodellen komen die gewoon een duidelijke representatie geven. Want als hij dit als jong jongetje had gezien, als 13, 14-jarig jongetje, had hij misschien veel eerder begrepen dat hij biseksueel was. Ja, dat had je die worsteling misschien ook niet gehad, want er waren zijn klasgenoten daar wat. Want die hadden dan ook gezien, dit is een personage die is zoals ik, of waar ik mee in herken, om het even zo te noemen. Ja, precies. Ja, dat is toch ook logisch dat dat er is. Het is toch ook logisch dat er in de cultuur, in de sport, in de hele maatschappij een evenredige verdeling van groepen is. Of dat nou mensen met een handicap of een kleur of een seksuele voorkeur is. Dat, ja. Ik vind het niet meer dan logisch. Deze uitzending zou er niet moeten zijn. Coming out day zou er niet moeten zijn. De hele discussie zou er niet moeten zijn. Ben ik absoluut met je eens, Marco. Dat ben ik absoluut met je eens. Ik denk dat je verhaal heel duidelijk is en dat je het belang hiervan aan de luisteraar hebt duidelijk gemaakt. Mag ik je enorm bedanken voor je belletje? Ja, en jij voor je tijd. Dankjewel, Marco. Fijne dag nog. Joe. Even kijken, er is weer geappt, zo zegt Matthijs stuurt. Als ik vroeger thuis gezegd zou hebben dat ik homo zou zijn, dan was ik per direct mijn huis uitgeschopt. En even kijken, Eumer stuurt. Goedemorgen, ik vind het allemaal prima dat er veranderingen plaatsvinden, maar dat het ook divers moet zijn. Dus niet alle fictieve figuren moeten inclusief zijn. Volgens hem valt hetero daarbuiten. Nou, dat valt volgens mij daar wel nog steeds in, Eumer. Want inclusief is alles. Even kijken, Wouter, hele goedemorgen. Goedemorgen. Weet je, deze discussie kun je van alle kanten bekijken. Maar ik vind op dit moment ook de discussie bij de community, bij spraakmakers. Ja, sorry, maar dan zie ik toch heel veel dat het op dit moment gewoon door je strot getuigd wordt. Bewust, zeg maar. Maar ik vind als je kijkt gewoon naar die baby van Superman, ja, er wordt gewoon doorheen getuigd. Jij vindt dat... Hoe bedoel je doorheen gedouwd? Ja, door de gender, de MeToo-beweging en die genderneutraliteit, al die flauwekul. Ik heb wel zoiets van, weet je, als iemand homo is, prima. Maar ja. Ik hoef niet te zien op straat twee mannen zien. We worden denk ik gasten. Maar als een man en een vrouw zoenen, dan vind je dat wel oké? Okay? Nee, dat hoeft voor mij ook weer niet. Ik heb zoiets van, wat mensen zijn seksuele voorkeur is. Ja. Dat doen ze lekker maar binnenshuis. Dan hoef ik niet op het straatbeeld te zien. Nee, ik hoef niet maar, twee mensen afgelebberd op straat te zien. Nee, denk ik, gadverdamme, doe ik lekker thuis in Wouter, bed. Wouter, heb jij een vriendin? Ik heb een vrouw, ik heb drie kinderen. Jij hebt een vrouw, je hebt drie kinderen. Maar jij zoent je vrouw dan toch ook wel eens buiten? Of je houdt wel eens haar hand vast? Of maar in ieder geval het begin? Ja, afgelebberd op straat. Nee, dat, nee, zo, nee, ja, pa, nee. Maar je houdt toch ook de hand van je vrouw vast? Dat mogen dan mannen toch ook doen? Of twee vrouwen? Ik heb meer de handen van mijn kinderen vast. Ja, oké. Okay. Maar als we het even hebben over de liefde voor je vrouw... die hou je niet verborgen toch, Wouter? Ik hoef het niet te... ik geef ze wel eens gewoon een zoen op de wang. Ja, maar precies. Maar dat is... anders dan afgelebberd op een bankje te zitten. Ja, nee, maar dat doet echt... toch maar Wouter, ja, sorry, ik zit er nu in. Ja, maar Wouter, jij noemt het aflebberen, maar dat is toch gewoon mensen die van elkaar houden, die elkaar misschien, want dat aflebberen waar jij het over hebt, dat heb ik echt nog nooit gezien, Wouter. Oh, jawel, ik wel in het Wijzigpark in Dordt of op de Koolsingel in Rotterdam. Dat heb ik allemaal gezien. Maar wat bedoel je daarmee? Want ik heb dit nog nooit gezien. Nou, dan zitten ze op een bankje, hand in hand. Ja. En dan gaan ze op elkaar schoot zitten. En dan zie je heel die tong. Maar dat zie ik ook wel als een man en een vrouw doen. Dan denk ik ook, doe het lekker thuis. Ga lekker thuis op de bank op bed liggen. Zeg jij er dan wat van? Of laat je het gaan? Of hoe ga jij daarmee om? Ja, dus ik hoop, meestal schud ik nee. Ik zeg, doe het lekker thuis. Ik hoef niet te weten van iedereen wat hun geaardheid is. Of ze nou op mannen zijn, vrouwen, kan mij schelen. Nee, dat hoeft bij mij allemaal niet. Ik vind dat zo overdreven. En alleen, ik vind het eigenlijk meer polariserend werken. Maar als we dan even over het onderwerp hebben, hè, die representatie. Dan heb je films waarin nu een biseksuele Superman zit. Dat vind jij dan niks, neem ik aan. Nee, je ziet wel in elke film of serie die ik aanzet... zelfs in voor heel jong publiek bedoeld... wordt een jongen verliefd op een meisje. Dat zat in al mijn kinderfilms van vroeger. Dat is dan toch hetzelfde? Maak dan een nieuwe kinderfilm. Ja, wat, sorry, maar... Wat moet er dan in die nieuwe kinderfilm zitten volgens jou? Gewoon een jongen en een meisje bevriend? Of wat zoek jij? Ik zie geen gehandicapte Superman zijn. Of Spider-Man zien. Maar hoezo niet, Wouter? Dat zie ik niet gebeuren. Die link, die zie ik niet gebeuren. Want een Superman die moet atletisch zijn. Die moet kunnen rennen, kunnen vliegen, noem maar, et cetera. Dat zie ik niet maken. Ja, maar... Dat is toch niet alleen mogelijk bij witte, fitte hetero's? Nee, ja... Een homo kan toch ook een superheld zijn? Of, ja, maar het maakt dan een andere film daarvan. En ga niet aan... Maak dan bijvoorbeeld de nieuwste... kan mij het schelen, de nieuwste Robin Hood, of weet ik wel. Want er zijn ook allemaal van die remakes van. Maar ook, zeg maar, als ik soms... Zie je, zeg maar, op Disney Plus, zeg maar, dan zie ik allemaal die linkjes met over van alles en nog wat. Ja. Tegenwoordig hebben ze overal wel wat op te aan te merken, de gemeenschap, zeg maar. Ja, maar dat is ook omdat gewoon biseksuelen, waar we het net over hadden, we hadden het net over de zoon van Marco, die heeft heel veel aan die representatie die hij dan nu krijgt. Dat snap je toch? Dat die jongen zich daar prettig bij kan voelen. Ja, maar het moet per se aan een bestaand figuur, zeg maar. Nou, het gaat nu om de zoon van Superman, hè? Het gaat niet om de oude. Hallo, Superman was dood. Ja, dat, ik ga heel eerlijk zeggen dat ik geen script volg. Dus ik weet niks over de fysieke status van Superman. Maar, ja, hij was zeg maar... Hij is dood? Schriftfiguren en in de films was hij op een gegeven moment dood. Oh, gecondoleerd. Dan kan je toch nooit een kind verwekken als je dood bent. Ja, dat... Ja, sorry, maar zo de zwart-wit... Ik ga het niet hebben over de anatomie van Superman... en hoe hij kinderen verwekt voor of na zijn dood. Zo is het. In ieder geval... Wouter? Ik, prima dat ze een film uitbrengen van biseksuele of gehandicapte de supermarkt, prima. Maar ja, op deze manier, net zoals gisteren ook, op de discussie met Metro op nu.nl. De discussie, ja, sorry, maar ik al doe, dan heb ik er wel iets van. Zijn Wouter? Mensen nou echt zo naïef aan het worden? Of, ja, sorry, maar... Wouter, het is helemaal duidelijk. Ik denk ook dat duidelijk is dat ik het niet... met je eens ben, maar goed, allebei onze meningen mogen bestaan. Dankjewel voor je belletje. Dan wil ik het heel snel nog met je hebben over iets anders. Want door de coronacrisis wordt er nog steeds minder gevlogen. Maar toch zijn er heel veel klachten over het luchtverkeer. Tijdens de lockdown hebben omwonenden genoten van alle rust... waardoor de weerstand tegen vliegoveralast nu juist toeneemt. Aanspreekpunt Schiphol. Ja, daar verschenen vorige maand meer dan 21.000 overlastmeldingen. En in 2019 waren dat er nog geen 19.000. En dat hogere aantal is vooral opvallend... omdat er vorige maand veel minder vluchten waren dan 2 jaar geleden. Voorzitter van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Alfred Blokhuis... legt bij de AD Ochtendshow To Go uit... waarom mensen opeens meer overlast van het vliegverkeer ervaren. Nou, eigenlijk is de groei van de luchtvaart heel geleidelijk gegaan. En er is een soort van gewenning gekomen. En nu, toen dat opeens wegviel, hebben mensen gemerkt van hoe het eigenlijk normaal is. Hè? Ja. Hoe is het normaal in een woonomgeving? Schoon, stil, je hoort vogels enzovoorts. En je wordt ook niet om 4:30 's nachts wakker gevlogen of om 7:00 of welke andere tijd dan ook. En men heeft natuurlijk maandenlang kunnen genieten van die stilte en de schone lucht. En nu valt het pas op. Hoe erg het is en wat ze is afgenomen. In de omgeving van Schiphol wil de gemeente meer dan 100.000 woningen gaan bouwen. Deze huizen die gaan voornamelijk binnen de geluidszones liggen. Een stuk dichter bij de luchthaven dan voorheen mogelijk was. En daarom is er door de gemeente een clausule bedacht in het koopcontract. In deze clausule staat dat de luchtvaartlawaai onderdeel is van je aankoop. Waardoor je niet meer mag klagen bij Schiphol. Ja, en daar is veel kritiek op en het wordt door omwonenden ook wel het zwijgcontract genoemd. Maar volgens wethouder Adam Elsa Kalai van Haarlemmermeer geldt de clausule vooral als een bewustwording voor nieuwe bewoners. Als je hier komt te wonen, dan weet je dat je in het gebied van de luchthaven gaat wonen... met het gevolg dat je een vliegtuig kan. Klagen is geen doel op zich natuurlijk. Hè. Op het moment dat je hier komt te wonen, dan weet je dat je in een luchthaven... Er komt er nu eentje over. Je weet dat het in een gebied is, in een buurt van de luchthaven. Daar vliegen vliegtuigen, daar ben je van bewust. En nogmaals, je hoeft hier niet te komen wonen. Maar je doet het wel heel graag. Ja. Spreek uit eigen ervaring. Niet iedereen die in de buurt woont van een vluchthaven heeft daarvoor gekozen. Ben Koenen woont in de buurt van Eindhoven Airport... en ervaart zoveel overlast van het vliegverkeer... dat hij ruim 500 keer per kwartaal er een melding van maakt. Hoe vaak meldt u? 5 keer per dag? 10 keer per dag? Dat was toen Ryanair maar vloog. Gemiddeld zo 17, 18 vliegtuigen in die tijd. En dat zijn er nu ongeveer een stuk of 8 à 10. Maar volgens veel omwonenden is een melding maken niet genoeg. Bewonersgroepen rondom Schiphol die gaan een stapje verder. Zij hebben het kabinet nu een ultimatum gegeven. Zij krijgen 1,5 maand de tijd om de geluidshinder door vliegtuigen flink terug te dringen. En zijn er voor 12 oktober geen maatregelen, dan stappen ze naar de rechter. Omwonenden van Schiphol en andere luchthavens in Nederland, die zijn er klaar mee. Zij willen minder overlast van vlieglawaai, maar wat vind jij? Je weet toch waar je aan begint als je in de buurt van een vluchthaven gaat wonen. Of vind jij dat de overheid hier een stokje voor moet steken en de overlast moet beperken? Ik praat daar graag heel snel met je over aan de hand van de volgende stelling. Als je dicht bij een luchthaven woont, dan moet je de gevolgen maar accepteren. Bel mee via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Als je dicht bij een luchthaven woont, dan moet je de gevolgen gewoon accepteren. Wat vind jij? We hebben niet lang, maar ik wil het wel met je bespreken. Too much. Aretha Franklin met Fink hoorde je. Jasper. Hoi. Als je dichtbij een luchthaven woont, dan moet je de gevolgen accepteren. Ik ben geboren bij een luchthaven. Oh, bij welke? Schiphol. Oh, bij Schiphol. En dan vlakbij? Als ik het gewoon op de kaart zie, als ik even de buienradar bekijk of zoiets. Ja. Dan denk ik, ik woon wel eigenlijk heel dicht. En ik ben er geboren. Ik heb de Continentals en al die gekke vliegtuigjes over die vliegen en doen. Maar het probleem is gewoon de windrichting. Ja. Als de windrichting van het noorden komt, dus het noordoosten, dan kan ik ze bijna tellen. Maar als het zuidenwind is, en vaak is dat goed weer, lekker warm. Ja, zeker. En dan gaan ze gewoon doodleuk van me afvliegen. Dus jij hebt er eigenlijk nooit last van gehad? Nou, ik zeg maar, als het dan in het zuiden is, dan ruik ik wel af en toe kerosine. Zeker als de wind heel laag is. Ik ben een soort expertje geworden. Een baby Schiphol-expertje. Ja. Een baby Schiphol-expertje. Ja, nou. Een mooie term. Maar, er was iets met Schiphol. Wat was jouw... even kijken. Ik zie een knap, ik moet een diverse uitstaan. We hebben niet heel lang, Jasper, maar... ik denk dat het helemaal duidelijk is. Jij zegt dus, als je dicht bij een luchthaven woont, dan moet je de gevolgen nou eenmaal accepteren. Dankjewel. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij vindt dat ook, hè? Nou, ik woon in de buurt van Eindhoven Airport. Ja. Ik woon in het geboortedorp van de vader van Stefan, Komduur. Oh. Die kent Veldhoven waarschijnlijk. Ja, dat Eindhoven zal ik hem eens vragen, Airport, maar ik denk het wel. Hier hemelsbreed fietsen. Met de fiets. Ik denk 25 minuten vanaf. 20 minuten. Mm-hmm. Wij hebben hier helemaal geen last van. Nog van het lawaai, nog van de stank. Ja. Maar een wijk hier lijnrecht tegenover. Daar komen de vliegtuigen veel overheen. Ja, dat is waar. En die mensen hebben veel last van stank en geluidsoverlast. Dus het is net waar je woont. En redenerend in jouw stelling. Ja, als jij weet dat daar een vliegveld is en jij wil daar gaan wonen, dan zitten er denk ik risico's aan. Maar heb jij je er nooit aan geërgerd dat er dan weer zo'n vliegtuig? Want ik zou dat echt. Ik heb ooit bij een huis gekeken wat echt letterlijk op 10 meter afstand van een snelweg lag. En dat vond ik al verschrikkelijk en daarom heb ik het niet gedaan. Ja. Nou, Ruben, het is zoals het is. En het is echt zo, waar ik woon, in het centrum van Veldhoven. Ja. Wij hebben hier geen van alle enige geluidsoverlast. Wonderbaarlijk, maar het is zo. En dan ligt hier ook nog het grote militair vliegveld. Waar de mensen, weet je wel, met al die kisten toe met de MH17-ramp. Weet je nog, die plechtigheid? Ja, dat weet ik nog heel goed. Nou ja, dat is een groot militair vliegveld, wat er ook nog bij ligt, erachter ligt. Maar wonderwel, dit gedeelte heeft er geen last van. Maar wel de noordelijke kant uit. Die mensen, zoals die man die net eerder belde. Ja. Ja, die richting. Die mensen hebben er veel last van. Er is inderdaad tot slot een grote belangenvereniging van omwonenden, inderdaad, die er last van hebben. Nou ja, jij hebt in ieder geval de gevolgen geaccepteerd dan, Frank. Die gevolgen die zijn er nagenoeg niet en daar zijn we heel dankbaar voor. Daar ben je heel dankbaar voor. Dankjewel voor je belletje. Het is helemaal duidelijk. Even kijken. Dirk stuurt oneens. Wanneer je al torenhoge huren of hypotheken moet betalen, dan mag je zeker rust verwachten rondom je huis. Ik stel me de overlast goed voor. De maatschappijen hebben lak aan de mensen die er wonen. Eventjes kijken. Martijn, hele goede morgen. Zo de laatste 5 minuten van de show. Vertel. Ja, goedemorgen vanuit de vrachtwagen richting Luxemburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, links-Nederland vergeet vaak dat het geld niet uit de lucht kon vallen. Hè. Dus, ja. Maar wat bedoel je daarmee? Mensen willen van alles. Hè, en willen graag in de stad wonen, want daar gebeurt van alles. En daar is het meeste werk te vinden. En ja... Als je de economie goed wil laten draaien, dan heb je vliegvelden nodig, dan heb je transport nodig, anders ligt alles stil. Ja. Maar ze willen van alles, maar maar ze zijn ook overal op tegen. Ja, dat gaat niet samen. En dat is vaak het. Er zijn vaak meer de, een beetje de mensen die. Ja, die een beetje meer het achter de linkse politiek staan, zeg maar. Ja, maar Martijn. Ze willen van alles. Ja. Maar ze denken dat geld uit de lucht komt vallen. Maar het geld komt niet uit de lucht vallen. Het geld moet verdiend worden. Maar we hebben het nu over de omwonenden. Die omwonenden die dicht bij een luchthaven wonen. Hebben die er dan, zeg jij, zelf voor gekozen? Of is het een beetje... Die willen graag in een grote stad wonen waar genoeg werk te vinden is... en waar genoeg bedrijvigheid is. Ja. En Eindhoven wil nou de tweede randstad worden. Brainport-regio, ASML zit daar, er worden miljarden verdiend. Daar hoort ook een vliegveld bij. Nou, en die mensen willen daar heel graag wonen. Die verdienen keigoede salarissen. Maar dan gaan ze klagen over het vliegveld. Dat is een beetje dubbel. Je hebt genoeg in Nederland, nog genoeg platteland waar ze een huis kunnen kopen. En dan gaan ze maar wat langer in de auto zitten. In Duitsland is het heel normaal dat mensen een uur in de auto zitten om naar hun werk te rijden. Nou ja, in Nederland doen ze al moeilijk als ze 10 minuutjes naar hun werk moeten rijden. Dan gaan ze al mouwen. Het is daar heel normaal een uur in de auto zitten om naar hun werk te rijden. En in de toekomst heb je elektrische auto's, dus de milieuwappies die hoeven dan ook niet te klaren. Nou, ja, oké. Maar Martijn, je gaat... uit de lucht vallen. Het is duidelijk, Martijn. Het is duidelijk, maar je gaat nu echt een hele andere kant op. Even kijken, we hebben nog ongeveer 3 minuten precies voor Jurgen van den Berg aan de slag moet. Dus Frans, goedemorgen, je bent de laatste. Ja, goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, jij mag afsluiten, vertel. Ja, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ja. Van mensen gewoon, die moeten inderdaad maar de overlast maar accepteren. En daarentegen heb ik nog één zin te vertellen om te zeggen van... hoe gaan deze mensen zelf buiten Europa op vakantie? Dan creëren ze zelf ook vliegoverlast. Zij gaan zelf ook met het vliegtuig, zeg jij? Ja. Dus zij... Maar dat weten we natuurlijk niet van iedereen. Nee, dat klopt. Maar ik denk er wel dat... Want ik ken ook mensen die bewust niet met het vliegtuig gaan. Daar kunnen deze mensen natuurlijk ook bij zitten. Ja, die zullen zeker bij zitten, ja. Maar ik denk dat het grootste gedeelte dat gewoon lekker naar Canarische Eilanden gaan, Mallorca gaan. Mm-hmm. Maar het hele punt, hè, als we het over Schiphol hebben... is dat Schiphol de afgelopen jaren ook heel veel uitgebreid heeft. Dan wordt het geluid natuurlijk steeds vervelender en vervelender. En dan is het natuurlijk mogelijk dat het in het begin... prima te doen was en nu helemaal niet meer. Hoe denk je daarover? Ja, dus kijk, als je woont en je woont op een klein Zwaandaar, dan weet je dat elk bedrijf gaat groeien. Dus ook Schiphol. Ja. Of Eindhoven. Maar natuurlijk in de proportie waar Schiphol mee gegroeid is, dat hadden we natuurlijk niet helemaal verwacht. Ja, maar ze willen toch ook dat de economie elk jaar met 3 of 10 of 20% groeit. Dat willen ze toch gewoon in Nederland? Ja. Dus het gaat gewoon om één ding, om geld te verdienen. Of eigenlijk niet al ook. Dus jij zegt eigenlijk, ondanks die uitbreidingen, ze hebben er zelf voor gekozen? Ja, dat klopt. Ja, en jij zegt, zij pakken ook dat vliegtuig af en toe. Dus dan, dat weten we natuurlijk niet. Maar jij zegt, als ze dat zouden doen, dan moeten ze dat ook niet doen. Kijk, wij kamperen veel in Noordwijk bewijs van. En daar komen ook heel veel vliegtuigen over. Ja. En dan zie ik vliegtuigen gewoon rondcirkelen, liever op het landen moeten wachten of zo. Ja. En daar hoor je de mensen ook niet klagen. Nee, oké, Frans, het is helemaal duidelijk. Ik wens je nog een hele fijne ochtend. Ja, je ook nog een fijne dag nog. Dankjewel. En dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. En dat is aan elkaar met het cijfer 1. Morgen ben ik hier weer om 4 uur voor je met nieuwe stellingen. En nu hoor je eerst het NOS Radio 1 journaal met Jurgen van den Berg. Ik wens je nog een hele fijne, inclusieve dag. NPO Radio 1.